Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 11 Kasım Pazartesi, yıl 2019, ay 11, gün 315, Kasım 4. 1441, Hicri Rebiülevvel 14, 1435, Rumi Ekim 29. Mevsimsiz sıcaklar, pastırma yazı. Günün sözü, Atatürk bir öncüydü. 1920'den sonra Atatürk'ün Türk ulusu ile başladıkları, öbür ülkelerin uluslarına yardımcı olmak isteyen önderleri tarafından örnek alınmıştır. Arnold Toynbee. Günün tarihi 188 yıl önce bugün, yani 11 Kasım 1831'de ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayı yayınlanmaya başlamıştı. Günün malumatı, pastırma yazı, mevsimsiz sıcaklar. Genellikle yurdumuzda Kasım ayının 11'i ile 25'i arasında yaz günlerini hatırlatan güneşli günler olur. Halk arasında bu günlere pastırma yazı denir. Bazı yıllar bu günler biraz daha kısa, biraz daha serin olur. Fakat genellikle günlük güneşlik geçer, ancak hemen arkasından soğuklar bastırır. Bu günlerin geceleri de çok ayaz yaptığından gafil avlanıp üşütmemek lazımdır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью. Туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою. И я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. коні, чуть помедленнее, не укащите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Vladimir Vysotsky'nin Koni Privredlivye adlı parçasıyla yaptık. Küheylanlar adını taşıyor. Hüseyin Avni Dağlı Dağlı çevirisiyle, evet. Küheylanlar diye gidiyordu. Küheylanlar Sarp yamaç boyunca uçurumun üzerinden en kenarından küheylanlarımı kamçılıyorum, hızlandırıyorum. Hava bana yetmiyor. Rüzgar içiyor, sis yudumluyorum. Ölümün coşkusunu hissediyorum. Mahvoluyorum, ziyan oluyorum. Daha yavaş olun küheylanlarım, daha yavaş. Siz bu sert kırbaca kulak vermeyin. Bana da amma laf dinlemez küheylanlar düşmüş. Yaşayacağım kadar yaşayamadım. Şarkıyı bitiremedim. Atlara su vereyim. Dörtlüğü bitireyim. En azından biraz daha şu kıyıda durayım. Yok olacağım. Beni bu kasırga avuçtan kuş tüyünü savurur gibi savuracak. Sonra sabah beni kar üzerinde kızaklarla dört nala çekecekler. Bir adımcık daha ağırdan gidin küheylanlarım. Son sığınağıma giden yolu az da olsa uzatın. Daha yavaş olun küheylanlarım, daha yavaş. Kırbaç ve kamçı size rehber olmasın. Bana da amma laf dinlemez küheylanlar düşmüş. Yaşayacağım kadar yaşayamadım. Şarkıyı bitiremedim. Atlara su vereyim, dörtlüğü bitireyim. En azından biraz daha şu kıyıda durayım. Yetişebildik. Tanrı'ya misafirliğe geç kalınmaz. Peki neden melekler orada asabi bir sesle şarkı söylüyor? Yoksa o hıçkıra hıçkıra dolanan çan sesi mi? Ya da ben miyim o? Küheylanlara kızağı bu kadar hızlı çekmesinler diye haykıran. Daha yavaş olun küheylanlarım. Daha yavaş. Yalvarırım size, uçarcasına gitmeyin. Bana da amma laf dinlemez küheylanlar düşmüş. Yaşayacağım kadar yaşamadımsa da hiç olmazsa şarkıyı bitireyim. Atlara su vereyim, dörtlüğü bitireyim diye gidiyor Vladimir Vysotsky. Son iki dize de şöyle: en azından biraz daha şu kıyıcıkta durayım. Vladimir Vysotsky. Vysotsky. Yaşadığı yıllarda Sovyetler Birliği'nin en popüler şarkıcı ve oyuncularından biri olmuştur diye yazıyor benim daha önceden kaydettiğim Wikipedia makalesinde. Çünkü Wikipedia hala kapalı, hatırlatmakta fayda var. Aynı zamanda Vysotsky Sovyetler Birliği'nde Ozan unvanıyla de tanınıyormuş. Ancak o kendisini aktör ve yazar olarak tanıtmış, tanıtıyormuş. ozon olarak adlandırılmasına alaycı bir tutum takınmış hatta. Kendisinden sonraki kuşaktaki birçok Rus aktör ve şarkıcı üzerinde hatırı sayılır bir etkisi olduğundan bahsediliyor. Birçoğu için başarı ona erişmek, onu aşmak olarak algılanmış hatta. Evet, Açık Radyo'da bir dönem Vladimir Vysotsky'nin ozanlığı, şiirleri, şarkıları ve oyunculuğu üzerine de program yapmıştı Açık Radyo. Önemli biri gerçekten, ama neden çaldığımızı şimdi söylemeye geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Tarihte bugüne geçmeden de pastırma yazı da şöyle: Ağustos'un ikinci yarısından başlayarak sıcaklıkların azar azar düşüşe geçmesi art arda kuzeyli rüzgarların etkisiyle daha çok hissedilir, fakat Kasım'ın ortalarına doğru rüzgarlar Lodos'a döner diyor Doğa Defteri 2019'da. Lodos mevsimsiz sıcakları da yağmur gibi beraberinde getirir. Pastırma sıcakları yanıltıcıdır. Akşam saatlerinden öğlene varıncaya dek ayaz olabilir. Bu yüzden pastırma sıcaklarına pastırma ayazı ya da fukara yazı da denir. Ama konumuz Rusya galiba. Konumuz Rusya, evet. Dönüyoruz şimdi Eduardo Galeano'ya. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...11 Kasım... Fyodor Dostoyevski. İlk olarak 1821 yılında Moskova'da doğdu. 1849 yılının sonlarında bir kez daha Saint Petersburg'da doğdu. Dostoyevski 8 aydan beri tutukluydu ve kurşuna dizilmeyi bekliyordu. İlk başlarda aman hiçbir şey olmasın diye arzuluyordu. Bir süre sonra aman ne olacaksa olsun, zamanında olsun demeye başladı. En sonunda ise ne olacaksa bir an önce olsun deme noktasına geldi. Zira beklemek ölümden daha beterdi. O ve diğer mahkumlar zincirlerini Neva nehri kıyısındaki Semenovsk meydanına kadar sürükledikleri sabaha kadar böyle hissettiler. Ve ilk komutla birlikte nişancılar kurbanlarının gözlerini bağladı. İkinci komutta silahların dolduruluşunun klik klak sesi duyuldu. Üçüncü komutta nişan al, yakarışlar, iniltiler ve bir hıçkırık işitildi. Ve ardından sessizlik. Ve sessizlik. Ve daha uzun sessizlik. Ta ki asla bitmeyecekmiş gibi gelen bu sessizlikte bütün Rusların çarının yüce bir hareketle onları affettiği haberi duyulana kadar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne dönelim şimdi de. 1923'te bugün Münih'te Birahane darbesi diye adlandırılan bir darbe, bir puç. Başarısızlığa uğrayan Adolf Hitler tutuklandı. Ama 9 ay kadar bir şey yatacak ve orada da bütün dünyayı hedef alan provokatif eseri Mein Kampf'ı yazacaktır orada. Birhane darbesi 8 Kasım'a 9 Kasım tarihlerinde aslında gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ardından kaçıyor galiba Hitler, o zamanki Adolf, ve sonra da yakalanıyor. Evet. Kavgamı da orada yazacak. Sonra da dünyada en az 50 milyon insanın yok olmasına, çok daha büyük milyonların yerlerinden, yurtlarından, yakınlarından olmasına yol açacak feci bir olayın da başlatıcısı olacaktır. Hatta büyük sorumlusu. 1987'de Van Gogh'un Irisler tablosu New York'ta 53,9 milyon dolara satılmıştı. Şunu da hatırlatalım ki hayatı, ömrü içinde Van Gogh bir tek tablo satabilmişti, o da birkaç dolara. Dolar kısmetlerindeki şeye nasip. Nasip, evet. 1996'da da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans oyunu sayısal lotoyu başlatmıştı. Tarihte bugün de bu şekilde. Bir de önemli başka tarih var. O da Cuma günüydü aslında. Duvarların düşüşü. Yani Berlin duvarının yıkılışının 30. yıl dönümünü cumartesi günü aslında. Bütün dünyada anıldı, kutlandı. Fakat çok ilginç de bir şey vardı. Bunu da Common Dreams'den gördük. Transnational Institute diye bir şey var. Uluslar Ötesi Enstitüsü. Hollanda'daki bir Stop Waffenhandel diye de adlandırılan silah ticaretini önlemeye yönelik ve bir de Delas Merkezi diye bir kuruluşun birlikte hazırladıkları bir rapor bambaşka bir yüzüne duvarların, bizde açık kitap ansiklopedik yayınımızda da duvara yer vermiştik 15. yılımızda çıkan kitapta. Fakat şimdi 25. yıla geliyoruz. 10 yıl olmuş. Duvarlar inşa etmenin karlı ticareti başlığını taşıyor. Daha doğrusu karlı lafını ben ekledim. The Business of Building Walls diye İngilizcesi. Yani duvarları inşa etmek meselesi. O da şöyle yayında 2018 raporunda duvarlar üzerinde yeni dalga barikatların, duvarların, sadece fiziki duvarlardan bahsetmiyoruz, taş ve betondan, duvarlarla, çelikten, aynı zamanda radar sistemleri, dronlar, insansız hava araçları ve de gözetleme kameraları, bir de biyometrik parmak izi sistemlerinden, hepsi mültecilerin ve göçmenlerin bir yerden bir yere gitmesini engellemeye yönelik muazzam bir sistem kuruldu. Bunun iç yüzünü anlatan müthiş bir rapor çıktı gerçekten. Ve diyor ki bu ticaret, diyor, hem Avrupa Birliği'nin güvenlik, sınır güvenliği konusundaki kamusal harcamalarını muazzam artırdı. Büyük bir genişleme oldu. Hem de üye ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin bütün üye ülkelerinin kendi içlerinde de. Ve biz Berlin Duvarı'nın yıkılışını kutlarken çok trajik de bir durum var. Yeni duvarlar Avrupa bunun boyunca gezegen üzerindeki en kırılgan halkların dışarıda tutulmasına yol açıyor diye. Nasıl bu kontrast? Sadece Avrupa değil, Türkiye'nin Suriye sınırı ve Irak sınırı üzerinde de daha boylu boyunca kilometrelerce, yüzlerce kilometre boyunca uzanan duvarlar var. Ve evine evine yapıldı bunlar. Aralarına kale kollar konularak hatta. Evet, her yerde bunlar var. Ve diyor ki yani Berlin Duvarı'nın yıkılmasını kutlarken en kırılgan halkların dışarıda tutulması için muazzam duvarlar inşa ettik diyor. Niam Nibriyan'ın bu Transnational Institute TNI'nin, yani sınır ötesi enstitüsünün başkanı ya da sözcüsü, bu raporda gösteriyor ki diyor yeni duvar inşa etme çağı son derece güçlü iki endüstrinin, biri askerlik, askeri silah endüstrisinin, biri de güvenlik endüstrisinin, bütün Avrupa Birliği, bu rapor Avrupa Birliği üzerine kurulmuş. Çünkü en çok onlar korkuyorlar ya, duvarları inşa ediyorlar ve yeniden büyük de mali mükafat ödüller getirdi diyor. Ve şöyle de bir tweet atmışlar. 30 yıl geçtikten sonra Berlin Duvarı'nın yıkılışını Avrupa Birliği ve üye ülkeleri milyarlarca avro duvar inşa etmekte, ettikleri gibi daha da fazlasını harcamak üzere bütçelerine de koymuşlar. Neden diye de bir ufak soru var. Bilebilecek miyiz bilmiyorum. Neden şimdiye kadar tarihte görüldüğünden çok daha fazla duvar var sorusunu. Bizim 15 yıl önce 10 yıl önce açık kitapta sorduğumuz soru da buydu işte, duvarlar diye. D maddesinde, D harfinde muazzam bir şey. Neden bu daha fazla duvar var? 1989'dan beri bak Can, çok ilginç şey var. Avrupa ülkeleri 1000 kilometreden fazla duvar inşa etmişler ve şey çit, işte çit denmez ya ona, işte böyle dikenli tellerle, ustura dikenli. Kendi yani, aralarında mı? Yoksa Avrupa Birliği sınırlarına? Evet, sınırlarına ve Berlin duvarının 6 katı bu. Sırf mülteci ve göçmenleri dışarıda tutmak için. Ve bu duvarların pek çoğu ne zamandan beri, sadece 2015'ten bu yana 5 yıl içinde inşa edilmiş. Suriye'deki iç savaş en yüksek noktasına ulaştığı zaman diyor. Rapor kendisi aynen böyle yazmış. Ve Avrupa sadece 1990'lı yıllarda sadece 2 duvar varken o duvarların sayısı 2019'da 15'e ulaşmış. 7,5 katına çıkmış yani. Ve 1000 kilometreye uzanmış. Bunu ayrıca da şunu da hesaba katmak gerekiyor. Gemiler, uçaklar, dronelar, yani insansız hava araçları dedikleri, silahsız da diyebiliriz belki. Akdeniz'i tutuyor. Bütün Avrupa'nın, onlar da katıldığı zaman Avrupa'nın duvarları 4750 kilometreye daha ekleniyormuş. Yani 5750'ye çıkıyor onları da katarsak. Adının da boşuna olmadığı anlaşılıyor. Fortress Europe'tu hatırlayacağınız üzere. Evet. Avrupa Kalesi. Bayağı kaleymiş. Şimdi maliyetleri de şöyle gösteriyor. Veriler şöyle söylüyor. En az bu kara duvarları ve çitler, işte neyse, elektrikli tellerle döşenmiş yerlerde en az 900 milyon avro harcanmış. Bir. İkincisi, deniz operasyonları durdurma, gemilerle göçmenleri engelleme duvarları, o da 676,5 milyon dolar, şey avro. Ve üçüncüsü de sanal duvarlar. En yüksek miktar o. Sanal duvarlar. Sanal duvarlar nedir efendim? Sanal duvarlar. İşte duvarlar, dronelar, bütün o gözetleme cihazları. Hmm. 2000 ile 2019 arasında 999 milyon 400 bin avro. Nasıl? Bir daha söyler misiniz? 999,4 milyon avro. Yani 1 milyar avroya çok yakın bir şey. Böylece Avrupa'nın şöyle kazananlarıyla kaybedenleri, Berlin Duvarı'nın yıkılışını kutluyoruz ya. Evet. Avrupa duvarlarla dolu böyle müthiş bir şirketler topluluğu var. 1. Silah şirketleri. 2. Güvenlik şirketleri. 3. IT. IT nedir? Information Technologies. Evet, yani bütün bilgisayar yapımcıları. 4. Gemicilik ve 5. inşaat firmaları. Bu 5'inin toplamıyla Avrupa Birliği'nin bütçesi, bu sadece Avrupa Birliği için yapılmış bir hesap. Güvenlik şeyi önümüzdeki 10 yılda planlanan bütçesi aynı zamanda bu dünyanın en karlı işlerinden biri olarak gelişmeye devam edeceği çıkmış. 3 tane askeri firma ana hatlarıyla. Biri Thales, adı da çok güzel. Thales Bilgin. Miletos. O Thales mi? Tabii onun adı Thales. En saygın adları alıyorlar bu askeri firmalar. İkincisi Leonardo. Bil bakalım kimin adını almışlar. Ninja Kaplumbağalardaki Leonardo. Evet o. Kılıçlı doğru, olan. Doğru bildin. C. Üçüncüsü de Airbus. Airbus? Hava uçak şirketi. Evet, uçak şirketi. Hmm. Thales şeyi yapıyor, altyapı Eurosur diye, yani Avrupa surlarını yapıyor ve yüksek mevkilerdeki sahte uydular, HAPS deniyor buna, kısaltılıyor. Güvenlik, hepsi güvenlik için ve Avrupa Uzay Ajansı ve Frontex için yapıyor. Leonardo ise konsorsiyumun bir üyesi. 142 milyonluk bir avroluk bir şey verilmiş 2019'da. Bu sanal duvarlar sordun ya işte. Evet. Sanal duvarları inşa etsin diye. Yani EES diye adlandırılıyor buna. Bunlar Telespazio, Thales'le yapıyor, çalışıyor. Avrupa Birliği Uydu Gözlemleme Projeleri, REACT kısacası, tepki ver. Ve Copernicus, bak bir saygın isim daha. Var mı deniz tepki verdi? Hı? React diye kısaltılıyor. Ha, projenin ismi tabii ki. Projenin ismi ama Copernicus gayet saygıdeğer. Thales geçiyor, Leonardo geçiyor, Copernicus geçiyor ve Pan Avrupa silah devi Airbus, sordun ya, o asıl helikopter yapıyor tabii. Bütün sınırları korumak için, kara ve deniz sınırlarını kimler kullanıyor? 7 ülkeden bahsediyoruz. Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya ve İspanya sınırları. Ayrıca da Sofia, Poseidon, deniz tanrısının da adı geçiyor ve Triton. Triton da zıpkını. Zıpkını. Çatalı. Çatalı. Evet. Oy değil mi? Evet, evet. Ha, okay. Her şey çok güzel olacak. Yani son olarak da şunu söylüyor rapor. Tuhaf bir şekilde demiş, ters bir şekilde bu firmalar aynı zamanda Avrupa Birliği'nin en büyük, bütün bu duvarları örenler en büyük dört silah taciri. Ve Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın da satıyorlar bu silahları. Böylece zaten göçe sebep olan şeyleri onlar yaratıyorlar. Tamam mı? Ne kadar hoş değil mi? Evet. Harika da bir haritasını çıkartmışlar. Harcanan paralar, firmaların adları. Ve 2015 ile 2019 arasında Akdeniz'de 15.440 kişi hayatını kaybetmiş. Kayıtlı ölümler bunlar. Kuzey Afrika'da da 4.371, toplamda 19.000, yani 20.000'e yakın bilinmeyenler de bir kafatasıyla gösterilmiş. Ölümcül bir iş. Yani tabii Libya'dakiler filan çok zor hesap edilmesi bunun. Libya'da bekleşiyorlar ama duvar inşa etme işi en güzel iş. Evet ama öyle olmuyor. Öyle antik Yunan'dan tanrı isimleri vererek bir şekilde ön plana çıkarmak şirketi. Yok, Leonardo da var, Rönesans. Michelangelo da var, Donatello da var, Rafael da var. Onlara bir şey demiyorum ama Toki var mı? Toki yok. Toki yok. Toki yok. Tamamlandığında geçtiğimiz sene yazıyordu, haberin takibini yapmıyorlar. Yani övünüyorlar, yapılırken övünüyorlar, yapıldıktan sonra hiç bu övünme görülmüyor. Neyse, geçtiğimiz sene tamamlandığı zaman Suriye sınırındaki yer alacak olan duvarın Çin Seddi ve Amerika Birleşik Devletleri sınırının ardından dünyanın üçüncü en büyük duvarı olacağını biliyor muydunuz? Hangisi? Suriye sınırı duvarının. Suriye sınırı duvarı olarak geçiyor. Dünyanın en büyük duvarı aslında şey değil mi? Çin Seddi diye yazıyor burada. Evet, ikincisi de hangisi? Meksika. Hayır. Meksika sınırına çekilen duvar. Hangi duvar? Hayır. Ne yani? Hayır. Değil mi? Batı Sahra. Batı Sahra'daki duvar. Fas. Doğru. Konuşmuştuk bu konuyu daha önce hatta. Ağrı ve Iğdır'da içeren 144 orada kilometrelik fosfat madenleri vardı onun için. O yüzden mi? Bir kısmı kapatılmış. Kapatıldıktan sonra devamı da geleceği söyleniyordu. Acil sınırda acil durumlarda Suriye tarafına geçmek için güvenlik duvarları ve TOKİ tarafından özel olarak imal edilen kule kolların yanı sıra yüksek güvenlikli kapılar da yapılmış. Bunlarla alakalı bilgiler de var. Daha önceden kaydettiğim gene Wikipedia makalesinde bu durumdan bahsediliyor. İnşa ettiği 828 kilometrelik duvar olarak yazılmış burada. Projenin amacı yasal yollardan girip kayıp yaptırmamış, geçici kimlik belgesi bulunmayan Suriyeli sığınmacıların, kaçakçıların ve terör örgütü üyelerine karşı Türkiye'yi korumak ya da dünyayı korumak, bilmiyorum. Duvar dünyanın en büyük üçüncü duvarı olma özelliğini taşımaktadır diye yazmışlar. Duvarın inşası 564 kilometrelik kısmı 9 Haziran 2018 tarihinde tamamlanmış. İnşası da projenin finansmanı ile valilikler ve TOKİ tarafından karşılandığından bahsediliyor. Keşif ve gözetleme sistemleri entegre edilmiş bir şekilde insansız ve insanlı kuleler, bu kulelerdeki bütün insani ihtiyaçları karşılayacak yaşam üniteleri, mobil zırhlı araçlar, balonlar, İHA'lar, etkin hudut birlikleri, tel aydınlatma sistemleri, kafes teller, güçlendirilmiş kafes teller, devriye yolu, duvarların donanımını gözetleme kulesi 3 metre yüksekliğindeymiş çünkü ve 2 metre de genişliğindeymiş. Evet, yapılmış yani. Şey yani. Üçüncü dünyanın en büyük duvarına sahip olduğumuz yazılıyor. Belki biraz önce söylediğimiz üzere 4 de olabilir. Yani rekabet yüksek tabii. Evet. Sadece yakın zaman önce İngiltere'de normalde bisküvi taşıyan bir tırın dondurucusu açık kalan arka dorsesinde ölen 39 Vietnamlı yeni utanç duvarımız olmaya yetmez mi diye yazmış da Pınar Tarcan Biyanet'ten. Berlin duvarı 30 yıl önce yıkıldı ya, duvarlar hiç yıkılmıyorsun diye. Gittikçe artan bir duvarlar var. Acayip. Schandmauer. deniyordu. Utanç duvarı politik kaosları ardında bırakmaya çalışarak yıkıldı ama o duvar bir kere örüldü mü de gerisi böyle bir hikaye oluyor diye anlatan güzel bir yazısı var. Gazete Duvar'dan da Nicholas Stelian'ın bir haberi var. Komşu Yunanistan'da diye yazmış, mülteci ve göçmenlere hedef alan saldırılar bitmek bilmiyor. Ege Adaları'ndaki ve Kuzey Yunanistan'daki saldırıları bir yenisi daha eklenmiş. Yerel halkın şiddet gösterisi sonucu Kos Adası'nda bir mülteci gemisinin yanaşması engellenmiş. Ada Belediyesi artık mülteci kabul etmeyeceklerini açıklamış. İsyan etmiş. Gemi yanaştırılmamış. Yunanistan genelinde artan ırkçılık dalgasından bahsediliyor bu konuyla alakalı. Belediye başkanının gönderdiği muhtıra da cabası. Evet. Şimdi şöyle. Türkiye'deki durum da çok fazla, çok şey değil yani. Çok, çok ağır. İyimser değil. Öyle sevilmeyin hemen. Yok hemen. Ya öyle yazıyorlar. Avrupa'yı mülteci korkusu sardı şeklinde yapılan açıklamalar var. Kapıları açarız şeklinde yapılmış olan tehditler gibi şeyler de var. Evet. Onlardan bahsediyorum yoksa sizden değil. İlk yarım saati kapatırken biraz taşmayla da olsa birkaç haber başlığını da verelim. Bir de anmalara da devam edelim. Climate Gate'in de 10. yıl dönümü. Yani evet. İklim şeyi var demişlerdi. Yani küresel ısınma var diye dünya hızlı bir şekilde insan eliyle yok olmaya, yanmaya gidiyor denmişti. Bilim insanları, dünyanın dört bir yanından bilim insanları toplanıp söylemişlerdi. Onları bozmak için de Kasım 2019'da Phil Jones'un, bu işlerle uğraşan Profesör Phil Jones'un kamerasında, bilgisayarında şey belirmişti. Sana küçük bir not yolluyoruz Phil Jones, kafana kurşunu sık ve bu işi bitir diye. Phil Jones kim? Dünyanın en önemli üniversitelerinden biri, Doğu Anglia Üniversitesi, East Anglia Üniversitesi'nin iklim araştırma ünitesinin başında kendisi profesör ve depresyona girmiş tabii. Sayısız şey almış böyle. Tehdit. Tehdit. Hı hı. Climate Gate dendi sonra. Yani bu insanlar bir dünya çapında bir komployla bize olmayan bir küresel ısınmayı, iklim bozukluğunu uydurmaya çalışıyorlar. Anlı şanlı profesörler diye. Muazzam paralar harcanarak yapılan bir kampanya vardı. Neyse ki kimse ölmedi ama kapısına, komşularına kadar gitmiş. Phil Jones ciddi depresyona girmiş. Çünkü kapısının önüne şeyler, kemikler bilmem, kirli şeyler bırakanlar olmuş böyle. Haklı çıktılar yalnız. Phil Jones ve arkadaşları dünyada. Michael Mann de feci şekilde, Penn Eyalet Üniversitesi'nin profesörlerinden Michael E. Mann de aynı şekilde bunun içine gitmişti. Yani ağaç şeylerini halkalarından da ölçerek anlaşabiliriz deyince, mesela Michael Mann'in numarasını kullanabiliriz diye yazılmış, evet, bir e-mail hacklenince, bu ne numarasıymış bak bizi aldatmak için diyorlar. Halbuki onun numarası dedikleri, Phil Jones'un dediği Michael Mann'in, ağaç halkalarını da kıyaslayarak durumun ne kadar şey olduğunu net olarak tespit edebiliriz, vahim olduğunu demişti. Hepsi doğru çıktı. Evet. Ama maalesef çamur atarak devam etti. Tehditlerle beraber. Gate, korkunç insanların. Gerçekten durum karamsar. Ama duvarla beraber bunu da anmamız lazım. Evet, ufak bir haber daha vereyim. İyi bir haber değil bu. Bilmiyorum ne kadar doğru, ne kadar değil, ne kadar politik, ne kadar bilimsel. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir açıklama yapmış. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi aynı zamanda İran, değil evet mi? 53 gaz, milyar varillik rezerv daha bulduklarını, yeni petrol sahası daha bulduklarını açıklamış. Ya bunlar genellikle iklim olan etkisiyle ölçülmüyor ama ne kadar para edeceğinden bahsedilerek ölçülüyor. %1 oranında petrolü kullanabilir hale getirdiğimizde bizim petrol gelirimiz 32 milyar dolara çıkacaktır denilmiş. Bu oranın %10 çıkardığımızda petrol gelirimiz 320 milyar dolar olacakmış. Bu nedenle gerekli olan teknik altyapıya sahip olmalıyız demiş. Bence %100'ünü çıkarsınlar. Ne oluyor o zaman? 3.2 trilyon dolar mı? Evet, %100'ünü çıkarıp hepsini, astarı yüzünden pahalıya gelmesin yalnız 100 demişken sen. Satacak müşteri bulabilirlerse ondan sonra satarlar o milyarları, dolarları petrolle beraber kendi gıdalarını üretirler. Bilmiyorum, belki içebilirler petrolü, aynı zamanda yiyebilirler Ruhani ve şürekası. Yok, beraber onu Trump ve arkadaşlarıyla beraber paylaşıp ne bileyim, petrolü dondurma, petrolü limonata gibi şeyler de yapabilirler. Evet, çünkü bu şekilde gittiği takdirde dünya ekonomisi tamamen ortadan kalkmış olacak ve elindeki %100 satılabilir petrolle beraber kime neyi satacaklar, o kısmı ayrıntılı bir bilimsel tartışma konusu. Suudilerle filan paylaşırlar. Ve şeyde tabii hepsi bir araya gelecekler. Hepiniz oradaydınız be. Tabii, aynen OPEC'ten öyle. Bahsediyorsunuz. OPEC. Bolsonaro da OPEC'e katılmak istiyormuş. Oğluyla beraber. Olur. Çok güzel olacak. Şimdi şöyle New South Wales ve Queensland'de, Avustralya'da tarihin gördüğü en büyük yangınlar olmaya başladı. Sydney ilk defa hayatında en büyük şirketi şehri Avustralya'nın muazzam bir yangın tehlikesi içinde salı günü başlayacak deniyor. Şu ana kadar 80'den fazla yangın devam ediyor. Eyaletin pazar akşamı itibariyle 3 kişi öldü. En az 150 ev ve iş yeri de yandı, yok oldu. Fakat büyüyeceği tahmin ediliyor ve dün akşam üzeri itibariyle yeni uyarılar yayınlandı. Bunlardan bahsedeceğiz. Kontrolden çıkmakta ve normal değil bu. Net bir şekilde de bunun normal olmadığı söyleniyor artık. Evet, bunun normal olmadığını söyleyen en önemli yazı da Greg Mullins tarafından yazılmış. Avustralya'nın en önemli gazetelerinden birisinde, Sydney Herald'da. Ve Greg Mullins daha önce ne? New South Wales eyaletinin yangın itfaiye komisyonu başkanı ve iklim konseyinde danışman, son derece vahim bir durumla karşı karşıyayız, bu normal değil diye yazmış. Ve diğer bunlardan yangınlardan bahsedeyim. Ne farkı var diye yazmış. Evet. Yani diğer yangınlara baktığınız zaman bu yangınların biraz daha ölümcül ve biraz daha büyük ve biraz daha hızlı hareket ettiğini görebiliyor musunuz? Evet, tamam, İran'da ve Türkiye'de ne diyoruz buna? Biz BBOA, bize bir şey olmaz ama uzak orası. BBOA, evet. Evet, uzak. Abla. Yani bir de Yunanistan'da vardı ama yakın zaman uzak hatırlatırım. Başka bir yer daha var. İzmir'de vardı. Bu yaz. Onları boş ver. Onlar mühim. Mazi. Bangladeş'te şu an itibariyle dakikadan gelen hesapları, yeni taze haberleri söylüyorum. 1,5 milyon insan bülbül tayfunu Bengal'in üzerinden geçiyor. 1,5 milyon insan evinden boşaltıldı. Ama Bangladeş'te Bangladeş biz olarak da şeyin uzağında. Ömer Bey, bu bir sorun olabilir. Bu bir sorun olabilir çünkü Avrupalılar çıplak kalabilir bu sebepten ötürü. Çünkü büyük bir kısmını, Türkiye'de dahil olmak üzere ülkelerin bu tekstil firmaları, Bangladeş'te ucuz işçilerle beraber, Çin'den gelen mallarla beraber yapılıyor. Belki boş onlar da aynı şekilde soğukta üşüyebilirler. Bize bir şey olmaz. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa etmek zorunda kaldı. Polis de katılmıştı. Çok önemli bir haber. İspanya seçimleri, aşırı sağcı Vox 3. büyük parti oldu. İspanya'da 4. aynı sene içinde yapılan 2. genel ve 4 sene içinde yapılan 4. seçim. Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez ülkeyi ileriye götürmeye hazır olduğunu kaydetmiş. En önemli haberlerden bir tanesi de Brezilya'nın eski başkanı Lula hapisten çıktı. Çıktı mı? Çıktı, evet. Kavga çıkacak. Luis Inácio Lula da Silva çıkartmak zorunda kaldılar. Intercept'in müdahalesi sonucunda, Intercept'in açığa çıkarttığı bütün skandalların sonucunda yargıçlar falan her şey batmış. Açıklama yapmış mı? Yapmış tabii. Bolsonaro hazır ol falan diye. Hiç şey yapmamış. İntikam falan peşinde İntikam değil değilim canım. Demiş. Öyle mi? Ama halkla beraberiz demiş. Muazzam bir karşılama olmuş. Bolivya'da da hükümet karşıtı gösterilerde polisler de eylemcilerin safına geçince Evo Morales daha fazla dayanamayıp istifa etti. Bir de Tel Abyad'da bombalı saldırı olmuş. Son dakika haberlerini vereyim. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, bombalı saldırıda en az 8 sivilin hayatını kaybettiği haberi var. Bunları da birazdan konuşacağız. Açık Gazete. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them Açık Radyo'da devam ediyoruz. The Wall çaldık. Bol bol duvardan bahsetme fırsatı bulduk. Gerçekten de içinde bulunduğumuz dünyanın en temel özelliklerinden birini somut olarak ortaya koyan şeylerden bir tanesi de bu duvarların her tarafı sarmış olması. Hem sanal hem gerçek duvarlar. Another brick in the wall. Duvarda bir diğer tuğla diye Pink Floyd'un şarkısı ikinci bölümde. Eğitime ihtiyacımız yok. Düşünce kontrolünü istemiyoruz. Karanlık alaycılık da istemiyoruz sınıflarda. Öğretmenler çocukları yalnız bıraksınlar. Hey öğretmen, bırak çocukları yalnız, sadece bütünüyle bir duvarda bir başka tuğladan ibaret. Hepiniz duvarda bir tuğladan ibaretsiniz. Biz eğitime, düşünce kontrolüne ihtiyacımız yok diye giden bir şarkı. Duvarlar üzerine yapılmış ünlü şarkılardan birini dinlettik. Evet efendim, duvar demişken bu arada Bodrum'daki duvar şarkısıyla da aynı şekilde hatırlayabileceğiniz Zeynep Kaselini ve arkadaşlarının oluşturduğu Bodrum İklim Acil Çağrısı da eylemlerine devam ediyor. Haftalık cuma günkü grevler de devam ediyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Orada da devam etmekte olan görüşmeler var ve iklim krizi için insanlar bir araya gelmeye başladı. Bodrum bunların örneklerinden bir tanesi. Bodrum İklim Acil Çağrısı'nın sosyal medyası üzerinden ulaşabilirler. Aynı zamanda eğitim demişken geçtiğimiz cumartesi günü de İzmir'deydik. İzmir'de Fridays for Future İzmir'in ev sahipliğinde hem Ankara'dan hem de İstanbul'dan gelen aktivistler bir araya geldiler. Yaklaşık 60 genç öğrenci, yetişkin olmadan, bir tek bendim yetişkin ama kenarda durdum. Kendi aralarında iklim krizinin ne olduğunu anlattılar. İklim kriziyle alakalı bir ödüllü yarışma düzenlediler. Ondan sonra grup çalışması yaptılar. Grup çalışmasından yeni fikirler çıkardılar. Bu yeni fikirlerin ne şekilde yapabilecekleri konusunda görüştüler. Ardından Yaşam Kafede de bir vegan yemek ziyafeti çektiler kendilerine. Güzel. Güzel bir etkinlikti. Evet, şeyde de zaten. Bir de Nazım Hikmet'in heykeli önünde Kültür Park'ta galiba bir fotoğraf çektirdiler. Onları da sosyal medyada görebilirsiniz. Evet, dünyanın dört bir tarafında da gene iklim hareketleri devam ediyor. Onlara da kısmen girme şansımız olacak. Jane Fonda da beşincisini gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi katılmış durumda. Ünlü ünsüz ve bir çığ gibi büyümekte olan bir hareket. Greta Thunberg'de Kuzey Carolina'daydı galiba. Evet. Yaptı eylemini. Ve dünyada hızlı bir eylemler bütünü de gerçekleşiyor. Bu eylemlerin bir kısmını da toplayabildiğimiz kadarıyla seslerle ve röportajlarla da cuma günleri yayınlanan İklim Acil programımızda dinleyebilirsiniz. Klasik sorunuzu sordum çocuklara orada, dünya nereye gidiyor diye. Hem iyimser hem kötümser cevaplar vardı ama kendi aralarında harmanlanmıştı. Olmayan tek şey bize bir şey olmaz abi demeleriydi. Bunu demediler. Demiyorlar. Gençler demiyor. Bize demiyorlar, bir şey olmaz diye. Evet. Onu başkaları söylüyor. Bu arada şimdi bir de şeyden de bahsedelim kısaca. Dün 10 Kasım'dı. Atatürk ülkenin dört bir yanında kalabalık kitleler tarafından anıldı. Anıtkabir'de yüzlerce, yüz binlerce kişi hatta olduğu belirtiliyor. 81. yılında ölümünün saat 9:05 geçe sirenlerin çaldığı saygı duruşunda bulunuldu. Ankara'da da her yaştan yüz binlerce kişinin bayraklar ve çiçeklerle Anıtkabir'e koştuğu haberleri var. Saygı yürüyüşü İzmir'de de Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğunda dev bir bayrak taşınmış. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabri de ziyaret edilmiş. Bütün yurtta da İstanbul'da, Dolmabahçe'de, İzmir'de, sözünü ettiğimiz gibi Bursa'da çeşitli gösteriler yapılmış durumda. Bu arada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir belediye, Nevşehir Belediyesi 10 Kasım anma mesajında Atatürk yerine Erdoğan'ın fotoğrafını kullanmış. Böyle bir yarıştırma durumu da var herhalde. Bir de Gaziantep'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde yapılan anma protokolünde dağıtılan kokartlarda, fotoğraflı kokartlarda Doğum tarihi 1981 yazılmış ki muhtemelen yanlışlıkla yazılmıştır. Ardında art diyet olacağını düşünmüyorum. Neden 1981 yazsınlar ki? Ama olayın ortaya çıkmasıyla beraber birçok kişi sosyal medyada tepkilerini dile getirmiş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaşanan skandalla ilgili inceleme başlatmış. Sözcü gazetesinin haberi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve Cumhuriyet ticareti demiş. Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde konuşmuş. Erdoğan yıllar boyunca Atatürk ve Cumhuriyet kavramları kullanılarak Türkiye'nin demokratik ve ekonomik olarak sömürüldüğünü söylemiş. Demokrasi mi? Demokrasiden mi bahsetmiş? Ekonomiden mi? Neyse. Evet. Evet. Böyle bir durum var. Gazetelerde bu Erdoğan Cumhuriyet'e en büyük katkıyı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin yaptığını iddia etti diyor bugünkü Bir Gün gazetesinin manşeti de. Böyle katkı düşman başına gibi bir yorum manşetle çıkmış. Cumhurbaşkanının sözlerinin aksine diyor Bir Gün gazetesi, Türkiye hazırlanan tüm raporlarda eğitim, sağlık, cinsiyet eşitliği, basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi 5 temel başlıkta son sıralarda yer alıyor. İşte acı tablo diye de bir tablo vermiş. Eğitimde her bir öğrenci için yapılan ortalama harcamada 137 ülke arasında 99. sıradaymış. Sağlıkta OECD üyesi 36 ülke arasında milli gelire oranla en az sağlık harcaması Türkiye'de %4,2. İş cinayetlerinde Türkiye'de 193 kaza başına bir iş cinayeti. Türkiye'de her gün 3,5 işçinin hayatını kaybettiği 3,4 gösteriyor istatistikler. Güvenlik Küresel Barış Endeksi raporuna göre Türkiye 163 ülke arasında 152. sırada yer almış. Ayrıca da bunun dışında da özgürlüklerin ortadan kalkması, demokrasi, The Economist dergisinin 2018 raporunda 167 ülkede Türkiye 110. demokrasi düzeyi açısından, basın özgürlüğü açısından sınır tanımayan gazeteciler örgütünün her sene yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 157. çok düşük ve cinsiyet eşitliği konusunda 149 ülke arasında, kadın erkek eşitliği konusunda 130. konumda bulunuyor. Bir de tabii şeyden de bahsetmek gerekebilir. Bir başka intihar vakası daha gerçekleşti. Çok ağır bir vaka. Onu da söyleyelim. Antalya'da oldu. Evet. Gene siyanür. Gene 4 kişinin hayatını kaybetmesi gibi bir olay var. Doğrusu İç karartıcı. Yunanistan okuyabilmek mümkün bu haberi. İkinci siyanürle intihar vakası diye geçiyor. Antalya'da aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuş. Konyaaltı Steller Mahallesi'nde bir rezidansta yaşayan aileden haber alamayan yakınları polisten yardım istemişler ve bunun üzerine eve giden polis ekipleri Selim 36 yaşında, eşi Sultan 38 yaşında, çocukları Ceren 9 ve Ali Çınar Şimşek'in 5 yaşındaki Çınar Şimşek'in cesedini bulmuşlar. Yapılan incelemede siyanür bulgusuna rastlanmış. Detaylarda babanın önce çocuklarını içirdiği siyanürü ardından kendilerinin içtiğinden bahsediliyor. Evet, ağır bir durumla karşı karşıya kaldığımız konusunda en ufak bir tereddüt yok herhalde. İşte buna Emil Durkheim'in sosyolog ve önemli katkılarda bulunmuş olan Dünya Sosyoloji Bilimine Emil Durkheim'in İntihar adlı kitabında da net olarak böyle şeyleri görmek, yorumlar görmek mümkün. Anomik bir topluma doğru gittiğimizi, Le Suicide, Etude de Sociologie, İntihar adlı kitabı, Fransızca aslından da Profesör Doktor Özer Ozankaya tarafından çevrilip Cem Yayın Evi tarafından yayınlanmış bir kitap da bu. Ve orada net olarak bazı kuralsızlık intiharı denen 5. bölüm özellikle toplum yalnızca bireylerin duygu ve etkinliklerini eşitsiz bir yoğunlukla kendine çeken bir şey değildir. O aynı zamanda düzenleyici bir güçtür diyor toplum. Ve bu düzenleyici etkinin gerçekleşme biçimiyle intiharların toplumsal oranı arasında bir ilişki vardır diyor. Ve bayağı istatistiksel olarak 1881 ile demin geçiyordu ya, hı hı. 1883 yılları 3 yıl arasındaki durumları araştıran, raporlar veren, ta ondan sonra da 1864 ile 1877 arasında milyonda kaç intihar olduğu hesaplanıyor. Ve hiçbir canlık gereksinimleri olanaklarıyla yeterli bir orantı içinde olmadıkça mutlu olmaz, hatta yaşayamaz diyor bir bölümünde. Yani insanın gereksinimlerinin çoğu vücuduna bağımlı değildir ya da bağımlılık aynı ölçüde hayvanlarınki gibi değildir. Daha belirli bir deyişle bir insanın fiziksel yaşamının sürdürülmesi için zorunlu olan maddi besin tutarını öbür canlılar için olduğundan daha az sınırlı ve özgür seçim bileşimlerine daha açık olmakla beraber saptamak olanaklı görülebilir. İnsanın ne organik ne de ruhsal yapısında bu tür eğilimlere bir sınır göstergesi olabilecek hiçbir şey bulunmamaktadır diyor. Yani dışarıdan herhangi bir şey onu sınırlamayacak olursa bu duyu yetisi kendi kendisi için ancak bir işkence kaynağı olur. Çünkü tanımı gereği sınırsız isteklerin doyurulması olanaksızdır ve doyumsuzluğun bir hastalık belirtisi sayılması da nedensiz değildir dedikten sonra da insanlar adalet yasasını kendi kendilerine koyamazlar diyor. Adalet en temel ihtiyaçlardandır diyor. Dengeyi yeniden kurabilecek olan yalnız bilinçtir diyor. Yani adalet bunu saygı duydukları ve önünde içten gelen bir biçimde eğildikleri bir otoriteden almaları gerekir insanların diyor. Bu düzenleyici rolü ya doğrudan doğruya ya bir bütün olarak ve bir bütün olarak ya da organlarından biri aracılığıyla yalnız toplum oynayabilir. Çünkü bireye üstün olan ve üstünlüğü onun tarafından kabul edilen tek güç odur. Yani hukuk koyma ve tutkular için ötesine geçmemeleri gereken bir nokta belirtme etkisi yalnız toplumundur diyor. Kamu yararı adına her görevli kesimine ne ödül verileceğini değerlendirebilecek olan da yine yalnız odur, toplumdur. Yani dolayısıyla manevi kargaşa dönemlerinde gevşeyebilir. Şimdi de böyle bir durumdan bahsetmek mümkün olabilir. Kitap çok ayrıntılı aslında. Yani mesela güç ve servette beklenmedik bir artıştan kaynaklandığında da durum yukarıdakinden değişiklik değildir diyor, yoksunluktan yani. İster acılı bir bunalım isterse beklenmedik bir mutlu dönüşümle de sarsılabilir. Anomi, yani kamuoyundaki belirsizlik nedeniyle artık sınırlanamayan iştahlar nerede durmak gerektiğini bilemezler. Bundan başka yine bu sırada söz konusu iştahlar doğrudan doğruya kamu yaşamının yoğunluğundaki artış nedeniyle doğal bir azma sürecine girer diyor. Kuralsızlık, yani anomi durumu daha da ağırlaşır ve hiyerarşide kalmayınca çok ciddi bir sorun, intiharlar muazzam artabilir, cinayetler de öyle diyor. Yani şöyle, çağdaş toplumlardaki kuralsızlık intiharların düzenli ve özel bir etkeni durumundadır. Yıllık intihar tutarını besleyen kaynaklardan birisi budur. Öbürlerinden ayırt edilmesi gerekli yeni bir intihar türü karşısında bulunuyoruz diye tespitte bulunuyor. Çok erken tarihte bunu yapıyor Durkheim. Aralarındaki fark bu intihar türünün bireylerin topluma bağlanış biçiminden değil, toplumun bireyleri düzenleyiş biçiminden ileri gelmesidir. Bencil intihar insanların artık yaşam için bir gerekçe görememelerinden kaynaklanıyor. Elcil intihar insanların yaşamın gerekçesini yaşamın dışında görmelerinden ileri geliyor. Varlığını az önce saptadığımız üçüncü tür intiharsa insanların etkinliklerindeki düzenin bozulmasından ve onların bundan acı duymalarından dolayıdır. Kökeni nedeniyle de bu sonuncu türe kuralsızlık, anomi intiharı adını vereceğiz diyor. Böyle bir yorum da var işte. Gerçekten de tuhaflıklar var. Şimdi ara vereceğiz. Ondan sonra da iklim meselesini de söyleyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne bir de bir tek istatistik veriyorum. 7 yıl içinde Anayasa Mahkemesi'nin açıkladığı verilere göre 7 yıl içinde 244.783 başvuru yapılmış. Buna ne diyorsun? Kaç efendim? 245.000'e yakın. 7 yılda. Yani yılda 35.000. Böl aya. Çok iş. 2900. Güne böl 97. Her gün Anayasa Mahkemesi'ne 97 başvuru yapılıyor. Her gün. Her saat 4 başvuru yapılıyor. Her saat Anayasa Mahkemesi'ne, bu anomi durumu değildir de nedir? Hocam, Anayasa Mahkemesi'ne 90 tane daha hakim alırsınız. Hepsi zaten her gün yapıyorsa bir tane davaya bakar. Sonra her gün bir tane davaya bakıp işte. Ama kurulu olması lazım. Yani 15 dakikada bir, şimdi olsun. Ne kadar zamanımız geçti? 4 tane 15 dakika geçirdik. Yani 4 dava oldu Anayasa Mahkemesi'ne. Bunların çoğunu çözememiş yalnız, öyle anlıyorum öyle ben. Evet, çok azdı yani. Başvuruların 197.761'i karara bağlanmış. Karar bekleyen 50 bine yakın dosya var. 47.022. 176.000'den fazlası kabul edilmez bulmuş Anayasa Mahkemesi. Sadece 8.038 dosyada hak ihlali tespit etmiş. Yetişemediği aşikar. Bu arada işte böyle bir anomi durumu da var. Barolar Birliği'nden de olağanüstü genel kurul çağrısına red cevabı gelmiş yani. Türkiye Barolar Birliği'nden yazılı açıklama. Sürelerin sonuna kadar görev yaparlar demişler. Böyle olağanüstü filan şey olmaz demiş Türkiye Barolar Birliği. Birisi de istifa etmiş ama Türkiye Barolar Birliği komisyonu yürütme kurulu üyeliğinden istifa etmiş avukat Erkan Şenses. 10 baro çağrı yaptığı takdirde Barolar Birliği olağanüstü genel kurulu toplamak zorunda. Nedenlerini tartışmak Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun görevi değildir demiş ve usulsüzlük saptım. Barolar Birliği usulsüzlük, kanunsuzluk yapar mı hiç ya? Yapmaz. Yapmaz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Selahattin. Merhabalar. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun efendim. Sizin de efendim. Hepiniz. Evet. Ekonomik durumla mı giriyoruz? Nasıl durum? Ya aslında yani ben şu başlıklar öne çıktı. Yani aylardır, haftalardır devam eden Kürt siyasi hareketi üzerine artan baskıları her gün tanık oluyoruz. Engellemeler, işte milletvekillerine ablukalar, açıklama yapmalarının bile önüne geçiliyor. Bir eskiden Kürt siyasi hareketini Cumhuriyet Başsavcıları dava açar ve kapatma yolunu izlerdi. İç devlet, devlet politikası genelde bu tür bir engelleme eğilim içerisindeydi. O yüzden de 1991'den bu yana 7-8 tane falan parti kuruldu. İsimlerini biz bile hatırlayamıyoruz. Bu yoğunlaşan baskılar yani özellikle yani 23 Haziran 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri için ne diyorduk? Bu yerel seçimler kapanmakta olan Türkiye demokrasinin kapı ile eşik arasında konulan bir ayaktır. Eğer seçim sonuçları güçlü olursa kapı genişler ve demokrasiyi daha fazla yaşama imkanı bulabiliriz. Ve demokrasinin genişlemesi açısından bu bir fırsattır demiştik. Ve nitekim İstanbul için iki kez seçim oldu ve önemli büyük şehirlerde Kürt siyasi hareketinin de desteğiyle muhalefet ve ana muhalefetin adayları seçimleri kazandılar. Bu Türkiye'yi bir nefes aldırttı ama iş bitmiyordu. Çünkü mesele bir anayasa meselesidir. Rejim meselesiydi. Ve bu konuda ittifakın, yapılan ittifakın HDP'yi de işine alacak bir formülasyon üzerinde genişlemesi ve hatta yeni kurulacak muhafazakar hareket içerisinden doğacak partiyi de kapsayacak bir şekilde düşünülmesi gerektiğini konuşuyorduk. Ve bu şey içerisinde bir harekat tezkere ile karşılaştık ve kayyum atamadığı ile karşılaştık. İşte bu iki şey, bu genişleyen, artan kapı aralığını daraltmaya dönük bir duruma dönüştü. Bunun da temel nedeni özellikle ana muhalefetin tavrıydı. Yani kayyum atamalarına duyarsız kalınması, sessiz kalınması ve Barış Pınarı Harekatı'na destek verilmesi, harekatın desteklenmesi, siyasi alanın, genişleyen siyasi alanın demokratikleşme umutlarını daralttı. Yaşadığımız olay sonrasında kayyum atamaları azlandı. 15 tane falan belediyeye ulaştı sanıyorum. Yani seçimlerin Türkiye'de bir işe ifade etmediği ortada. Ve burada yani alanın daralması, siyasi alanın daralması demokrasinin zaten sınırlı ölçüdürsek demokrasinin iyice ortadan kalkmasını sebebiyet veriyor. Yani Kürt siyasi hareketine uyguladığı baskılar, Kürt sorunu ile demokratikleşme sorunu iç içe geçmiş kavramdadır. Demokrasinin genişlemesini istiyorsak Kürt siyasi hareketine bakmak durumundasınız. Ve bu harekete karşı takılan tavır, ana muhalefetin izlediği tavır, bu alanın daralmasına ve 23 Haziran 31 Mart kazanımlarının da berhava almasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bir Türkiye'de Kürt siyasi hareketi üzerinden demokrasinin kırıntıları, kalan demokrasinin genişlemesine ilişkin problemle karşı karşıyayız. Ve burada bir ana muhalefet sorunumuz var. Bu ana muhalefete ilişkin biz çok program yapmıştık geçmişte. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle hani içinde bulunan, bu partinin içinde bir kışla var. Yani bu kışlayı bir türlü sivilleştiremiyor ve Kürt analizi, Türkiye'nin Kürt sorunu için analizi demokrasiyi kapsayacak bir biçimde gelişemiyor. Dolayısıyla refleksleri iktidar refleksinde örtüşüyor. Nitekim yani geçen hafta Afrin üzerine Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ibret verici bir açıklamaydı. Yani biz iktidarın Suriye politikasını onaylamıyoruz diyor aynı konuşmada. Ama Afrin'de askerlerimiz büyük hizmet götürüyor Suriye halkına diyor. Evet, dolayısıyla, o konuda da bayağı ciddi bir problem var. Çünkü çeşitli raporlarda uluslararası kuruluşların bu konuyla ilgili, bayağı saygın uluslararası kuruluşların raporlarında da orada insanlık suçları da dahil savaş suçları işlendiğine dair, özellikle evet, Türkiye'nin de desteklemiş olduğu Özgür Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu gibi kuruluşların bayağı ciddi bir şey yaptığını, ciddi suçlar işlediğine dair, soruşturma açılmasının gerekli olduğuna dair de açıklamalar da bir ardından geldi doğrusu. Evet. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığımızda tabii bu parti işte kurucu irade, yani 1923 sonrası 38'e kadar evrede Kürt politikası malum. İşte o politikanın belirleyici unsurlarından biri İsmet İnönü'dür. Yani İsmet İnönü'den Ecevit'e, oradan Erdal Bey'e, Baykal'a ve Kılıçdaroğlu'na doğru bir bu hareketi Kürt yaklaşımını izlediğimizde işte aynı oğul Erdal İnönü 1991'de Kürt siyasilerini Cumhuriyet Halk CHP içerisinde aday göstermişti. Sonrasındaki malum parlamentodan onların gitmesine engel olamamıştı. Bülent Ecevit 1970'li yıllarda, 73-77'de Bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını ve Kürt temsilcinin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde önemli ölçüde katmıştı. Dolayısıyla Baykal ve Kılıçdaroğlu çizgisi özellikle 1990'ların ikinci yarısından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt yaklaşımı yani Erdal Bey'in gösterdiği cesaretin zerresinin olmadığı bir durumda. Dediğim gibi biz aslında daha önce çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin için program, özel programlar da yaptık. Bakın 2003 yılında bir program yapmıştık, onu buldum Ömer Bey. Biraz da nostalji oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Baykal ve onun danışmanı Onur Öğmen diyor ki o sırada demokratikleşme paketleri var. Bu kadar demokratikleşme yeter diyor, hatırlayacak. Evet, konuşmuş. 6. pakete, 7. pakete gerek yok diyor. Ve diyor ki mesela MGK'nın yetkilerini çok daraltmayalım. Portekiz adaylık sürecinde başladığında Portekiz ordusunun rejime müdahale etme yetkisi vardı. Şimdi CHP bu. Yani içindeki kışla bu. Dolayısıyla mesele Kürt meselesi. Yani uzun süre zaten Kürt meselesiyle hiç ilgilenmedi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani onu tamamen askere devretmiş bir durumda şey oldu. Şimdi de iktidar şeyinde dümeninde, yani hem politikayı onaylamıyorsunuz Suriye politikasını, onu yerden yere buluyorsunuz, hem de aynı zamanda Afrin'de ki durumu başarılı bir durum olarak destekliyorsunuz. Evet, ben de bir saniye bir ufak parantez açayım. Tabii. Fehim Taştekin'in Gazete Duvar'da 7 Kasım tarihli bir yazısı vardı. İdlib yine az çok konuşulan bölge ama Afrin'e sıra gelince beka sorunu ve ulusal güvenlik argümanıyla her şey bir anda karartılıyor diye başlıyordu. Yani kırmızı at devreye giriyor. Devletin âli çıkarları, menfaatleri fısıldanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yedeğine takılan cihatçı cümlenin suçlarına dair, yani uluslararası suçlar diyor, gerçeğe dokunanlar ihanetle suçlanıyor demiş ve Kılıçdaroğlu'nun da orada Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar, fotoğraflarını evet gördüm, bana bilgi verildi dediğini ve eklediğini söylüyor. Askerlerimiz çekilseydi bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı diyor. Sonradan da Taştekin kendi oradaki çalışmalarında, gazeteci olarak yaptığı çalışmalarda kendisine mihmandarlık yapmış olan, daha önce tanıdığı çeşitli Arap, Suriyeli ve Kürt kişilerle de yaptığı konuşmaları naklediyor. Başta Muhammed Kemal'in diye birisi daha önceki seyahatlerinde mihmandarlık yapmış. Bütün ailesinin Afrin'den kaçtığını, sonra babanın terk etmek istemediği için yollarda öldüğünü falan anlatıyor. Ama çok sayıda tanıklık var işte bu 136 bin mesela Birleşmiş Milletler'e göre Afrin'den kaçanların sayısı. Ayrıca işte Arap-Kürt uzlaşısı için didinirken öldürülenler var. Tel Abyad'da, Bağdat'ta mihmandarım sokak ortasında katledildi. Coğrafyayı yaşadık, anlatacaklarımızı bitirmeden yenileri birikiyor diyor ve sonuçta da Afrin, yağma, gasp, cinayet, kayıp, yıkma gibi suçlarla kabarmaya devam eden bir sicil defteri. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin 2018'de bir askeri grubun bir binayı, bir çiftliği, hatta tüm bir köyü özel mülkiyetine geçirmesi için bir kutu sprey boya yeterli demesi haksız değildi, evet, diyor. Bir ufak da ekleme ben yapabilir miyim genel tabloyla alakalı olarak? Bir de şeyi de ekleyeyim sadece. Zeytinlikler ve ormanlar yağmalanıp yakıldı. Zeytin, patates, soğan da artık milli mal sayıldı. Yağmanın yasallığı. Yani zeytinyağından başlayarak sabun ve pirinaya kadar, yani zeytinyağı küsbesine, zeytin küsbesine yağmanın zararları 20 milyon dolarları, evet, falan buluyor diyor. Bir de arkeolojik eserlerde yağma. Hepsi var. Irak'taki savaşta, evet, da var. Ben biraz genel olaraktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tip yazılarda, yani bu yazılarda, genellikle önümüze çıkan yazılarda tek bir operasyona ve tek bir savaşın büyük cephesi var. Bu cepheye sadece tek bir alana odaklanıyor ama savaşın başlandığı tarihten, yani 2011 senesinden Mart 2018'e kadar tutulmuş olan rakamlara göre, gene aynı şekilde Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin verdiği raporlara göre 511 bin insan hayatını kaybetmiş durumda. Evet. Çoğunluğu sivil. Sadece yurt içinde yani Suriye toprakları içerisinde 6.6 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kalmış. 5.6 milyon insan da evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kalmış. Büyük olan kısma baktığınız zaman rakamlara çok çok daha büyük trajedilerle ve durumlarla da karşılaşıyorsunuz. Bunu unutmamak gerekiyor. Bu büyük bir parça aslında. Biraz önce anlattığınız Afrin'deki Fehim Taştekin tarafından aktarılıyor. Evet, yani... Ve yüz binlerce insan aynı zamanda ya da on binlerce diye tekrardan kontrol etmem lazım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Alındıkları cezaevlerine konulduktan sonra işkencelerden geçirilip ardından aileleri tarafından kim olduğu bilinmeyen ve aynı zamanda nerede olduğu bilinmeyen bir duruma doğru sevk ediliyorlar, gönderiliyorlar. Yani bizim şu andaki cumartesi annelerinin peşinde olduğu kendi evlatları ve akrabalarıyla alakalı durumun benzeri, aynısı belki de oradaki Suriye'deki aileler tarafından yaşanıyor. On binlerce insan ya da tekrar etmem gerekirse, kontrol etmem gerekirse yüz binlerce insan şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Evet, faili meçhul yani, bir şekilde yaşıyorlar. Ya da yaşıyorlarsa Afrin'deki da. Suçlu tayfa Tel Abyad, Resul Ayn ve Tel Emir taraflarında klasik icraatını sürdürüyor. Milli güvenlik meselesi efendim, yağmanın talanın infazın hesabı mı olur? Lakin savaş suçudur diye bitiriyor yazısını. İnsanlığa karşı suçtur bunlar. Hukuk bilene, hak belleyene diyor. Ciddi sorun olabilir, evet, ileride. Evet. İşte tüm bunlara karşı Gana Muhalefet Partisi'nin yönetimi ve liderinin takındığı tavır da bu. Şimdi bu böyle bir tavır. Kayyum atamalarına sessiz kalıyorsunuz. Seçilmiş insanların görevden alınmasına sessiz kalıyorsunuz. Böylesine bir harekat sürecini destekliyorsunuz. Bu ne yapıyor? Evet, o kendi kazanımlarını da ortadan kaldırıyor ve siyasi alanın daralmasına, demokrasinin kırıntılarının da yok olmasına yol açıyor. Dolayısıyla bu ilişkiyi göremeyen bir ana muhalefet, bu ilişkiyi görene kadar Türkiye'de, yani 23 Haziran seçimlerinin iki kez tekrar edilerek kazanılması, arada büyük bir farkla kazanılması, önemli şehirlerin elde edilmesi, sonucu alınan mesafeyi bu kadar kötü bir şekilde değerlendiriyor ve siyasi alanın genişlemesine yol açan başarılı durumu daraltmaya dönük hamlelerle bu noktaya getirildik. Diğer bir dikkat çekmek istediğim husus, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepe noktasının bir barolar birliği başkanlığı ve yönetimi var Türkiye'de. Yani belli saray, barolar birliği başkan yönetimi ve ana muhalefetin tutumu, işte Kürt meselesi, kayyum atamaları gibi konulara baktığımızda burada büyük bir üçgen oluyor ve HDP üzerine kurulan baskıların arka planında böylesi bir dayanışmanın olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin nasıl büyük şehirleri muhalefet kazandı, İstanbul dahil olmak üzere, barolarda da 12 baro, ki bunların hepsini topladığınızda %90'ı ediyor neredeyse, genel kurul istedi geçen haftalarda. Evet. Yani ve bu genel kurul yani, sayı daha da yüksekti. Çok yani 70'e yakın baro sanıyorum. Yok, onlar şeye başvurdular. Başvurdular sonradan da yani, tekrar bu genel kurul isteyen de 12 baroydu. 12 şey oldu. İkisi seçimsiz, onu seçimli istedi filan. Şimdi Türkiye'de hukuk ve demokrasi yani hukuk devletinin ortadan kırıntılığın kaldığı bir ülke olduğunu altını çiziyoruz. Burada hukuk devletini en büyük savunan kesim barolar, yani hakim savcılar yürütmenin idaresine geçmiş durumda büyük bir çoğunluğu. Bunu günlük medyadaki akışlardan da görebiliyoruz zaten. Siyasetin ve idarenin sarayın emrinde bir yargı sistemine sahibiz. Burada barolar ayakta kalan yegane kuruluşlar. Ama Barolar Birliği işte başkanı ve yönetimi aynı tek adam rejimini barolarda uyguluyor ve kerteriz aldığı nokta Beştepe'deki saray. Dolayısıyla hem Kürt siyasi hareketi üzerindeki baskılar bu kerteriz alınan noktalarda bir ittifak da devam ediyor. Mesela ben şeyi hiçbir açıklama görmedim. 12 baro başvuruya bu barolar birliği yönetimi değişmedi. Çünkü bu iktidar dümeninde gidiyor diyor. Bunu ana muhalefetten hiçbir ses duydunuz mu siz? Kılıçdaroğlu barolar birliğindeki duruma hiç işaret eden açıklaması ya da CHP, ben görmedim. Ben de hatırlamıyorum. Evet. Ne tavrın ne senin ana muhalefet olarak? Bakın, Türkiye'nin en önemli hukuk ayaklarından biri barolar. Dünyanın da en büyük baroları. Evet. Türkiye'de. Şimdi dolayısıyla bu üç nokta CHP yönetimi, Barolar Birliği yönetimi ve saray üçgeni içerisinde zaten HDP baskıları ne oldu? Harekatın en büyük desteği bizzat sınıra giderek Barolar Birliği başkanı verdi değil mi? Otelden hatta neredeyse değil mi? Dürbünle çatışmaları izlemeye kalktı ve orada. Şimdi bir de çok önemli bir açıklama yaptı. Belli durumlarda sivillerin korunması şartı da yoktur diye. Bence savaş, evet, uluslararası insanlık ve savaş suçunu, o bir hukuk adamı yani. Evet, teşvik eden bir tam deyimi hatırlamıyorum, belki Can bulabilir, ama yani sivillerin korunması zorunluluğu ortadan kalkar gibi bir laf ettiğine, evet, inanamadım, evet, yani. Evet. Gerçekten yani hukuki alan genişletmeye çalışıyorsunuz. Demokrasi hukuk bir alanı genişletmeye çalışıyorsunuz. Hukuk alanı en büyük daraltısı Barolar Birliği yönetimi oluyor. Değil mi? Evet. Öbür tarafta ana muhalefet kayyum atamalarına ya biz oraya bulaşmayacağız. İşte tezkereye evet veriyoruz. Afrin'de güzel şeyler oluyor. Yani bu yerel seçimler dolayısıyla kazanılan, elde edilen şeyler bu şekilde de berhava oluyor. Ve hani kapıyla eşik arasında koyduğumuz ayak yerel seçimler, evet, genişledik. Bunu genişletmek için ittifakın devamı için yeni süreçlerin açılması lazım. Bu da anayasa, oyun kabuller sözleşmesi, demokratikleşme planlarının ortaya konması lazım derken siz tezkereye oy vermeye başlayınca, kayyuma ses çıkartmayınca bir kayyum, beş kayyum, on kayyum, on beş kayyuma çıkıyor ve seçimlerin bir anlamı kalmıyor. Ve yani iki şey daha ilave edeyim. Bence Barolar Birliği'nden bu olağanüstü genel kurul çağrısına red kararını Diyanet'te ilginç bir analiz de vardı. Yani sadece net olarak reddetme sebebi Barolar Birliği'nin seçim taleplerinin hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Yani şöyle bir açıklama var. Her ne kadar sayıya ilişkin şekil şartı gerçekleşmiş olsa da, yani bu talep gerçektir diyor, şekil şartına uyulmuştur. Ama 1136 sayılı avukatlık kanununa ve yerleşik içtihada göre olağanüstü genel kurulun seçimli yapılabilmesi sadece ve sadece başkanlık makamının boşalması durumunda olabilir. Dolayısıyla seçim talepleri hukuka aykırıdır diyor. Bu benim şahsen hayatımda rastladığım en hukuka, yani acayip diyeyim, şeylerden bir tanesi, açıklamalardan. Hukuka aykırı mı? Niye? Benim ağzımdan aldınız ya. Ben de bunu kalın şeyle çizmiştim. Yani gerçekten ne diyeceğini bulamayayım. Yani, ibret yani, böyle bu garip açıklama inanılır gibi. Evet, yani, Erkan Şenses de Barolar Birliği CMK Komisyonu Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa eden avukat Erkan Şenses de bunu söylemiş. 10 baro çağrı yaptığı takdirde genel kurulu toplamak zorunda demiş. Olağanüstü genel kurulu Türkiye Barolar Birliği. Nedenlerini tartışmak o TBMM, yani Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun görevi değildir demiş. 60 gün içinde de idare mahkemesine dava açılabilir diyor. Yani Barolar Birliği'ne karşı da idare mahkemesine karşı dava açılması gibi daha da acayip bir durumla karşı karşıya kalacağız herhalde. Maalesef yani bu tüm bu gelişmeler hem siyasi alanın legal alanı ortadan kaldıracak derecede zorlamalar. Bunların sonuçları çok yüksek sonuçları olabilecek şey. O yüzden yani ana muhalefetin bizim en önemli konu gündem maddemiz olan ana muhalefetin bu önümüzdeki dönemde bir genel kurulları olacak 2020 yılında. Bilmiyorum, bunlar gündeme getirilecek mi? Yani Türkiye'nin 3. büyük muhalefet partisi HDP'nin yani 6 milyon oy almış biliyoruz. Kayyumlar bir yana, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında ve 3. olağan kongresinde yaptığı konuşmalar nedeniyle, evet, yani kongrede, olağan kongrede yapılan konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatılıyor ve nedir? Terör örgütü propagandası yapmak suçunda. Yani bu hakikaten insanın artık bütün sınırların zorlandığını düşündüğü yani bir an. Yani HDP eş genel başkanı Sezai Temelli de Kürt'e mermi, Türkiye siyanür düştü demiş. Evet. Bu halk savaşı istemiyor. Bugün planlanan bütçe halkın bütçesi değil, sarayın bütçesidir diye bir konuşma yapmış. Vaktimiz daralıyor ama evet. Yani şimdi Erdoğan Amerika'ya gidiyor. Yani dün akşam açıklamalar, yine yaptırımlar masanın üzerinde, acayip bir şey var. Yani mesela bir ay önce gittiğinde masanın üzerinde 100 milyar dolara çıkarılacak ticaret hacmi vardı. Hani biliyorsunuz uçurdu. Evet. 20 milyar dolardan 100 milyar. Eylül ayı sanıyorum yani bu konu gündemdeydi. Şimdi Ermeni soykırımı, S-400 alımı, kat sayısı yaptırımları, Halkbank dosyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması, ondan sonra... Ve Erdoğan'ın, Erdoğan'ın korumalarının Washington'da protestoculara yönelik müdahalesinin detayları da The Hill dergisi, evet, tarafından yayınlanmış, Amerikan haber sitesi. Ve çok acayip, gizli servis çalışanlarından biri korumaların Türkiye'ye dönüşünü meslek hayatımda gördüğüm en hızlı gidiş sözleriyle yani kaçmışlar. Bu adamlar kontrolden çıkmış diyorlar. Bir hukuk bürosu 5 protestocuyu temsil eden. Bu dava Amerikan vatandaşlarının anayasal haklarını kullanabilmesi açısından gerçekten önemli ve Türkiye'nin anayasamızda, yani Amerika Birleşik Devletleri anayasasıyla vatandaşlarımıza karşı şoke edici bir saygısızlığı demiş. Oradaki yaralanmalar oldu çünkü. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer de yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın, evet, korumaları, evet, tarafından. Hatta çok... Büyükelçi de zahil olmuştu o şeye. Evet. Yani. Valla şimdi bu yeni herhalde o korumalar gitmiyor Erdoğan'la birlikte. Hayır, çünkü gitmiyor. Onlar not edilmişti. Not edilmişti. Dava da açıldı haklarında. Dava da açıldı. Beyaz Ev'den de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda yaptırım kararı almaya hazır diye Sputnik haberi var. Amerika'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, tabii, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu, bu konunun Erdoğan'ın gerçekleştireceği Washington ziyaretinde Trump tarafından da dile getirileceğini belirtmiş. Evet, bu da Sputnik haberi. Şimdi bir de şey var, yani o meşhur mektup var. Evet. Yani hakaretin doğruya ulaştığı, dikalası doğruya ulaştığı, aşağılanmanın. Bir de bir iddia oldu, onu gördünüz mü bilmiyorum. Suriye harekatında Trump'ın damadı Kushner'in Kaşıkçı kaydı kullanıldı diye. ABD başkanıdır Trump'ın damadı da aynı zamanda danışmanı ya Kushner. Evet. Bu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakalanması için bu Selman'a yeşil ışık yaktığı öne sürülen bir telefon görüşmesini Türk istihbaratı ele geçirmiş. Kaybetmiş, ele geçirmiş. Hı. Ve yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki harekat öncesinde de Trump'ı bu nedenle çekilmeye ikna ettiği gündeme gelmiş. Kaynak var mı bununla alakalı bir? Evet, var. Hı. The Spector diye bir şey, dün gördüm ben de. Dün akşam ya da bu sabah gördüm. Yani ilginç. İlginç çok... değil mi? Yani böyle abuk, yani dünyanın hali bizden farklı olmadığı için Amerika'nın başında da başka bir şey var. Ama yani sonuçta Türkiye bu yaptırım konusu başın kafasının üzerinde bir topuz gibi duruyor. Ya yani çeşitli şantajlar gibi şeyler kullanılıyor. Artık uluslararası alemin en geçerli şeyi böyle şantaj, tehdit, gizli baklayışlar oldu anlaşılıyor. Ali Bey, şimdi buyurun efendim. Bu yaptırımlar yani eğer Türkiye'de uygulanırsa Kuzey Kore, İran, Rusya ve dördüncü Türkiye olacak bu katsayıyla. Yani bu ağır yaptırımlar ve bu yaptırımlara Türkiye hiç hazırlıklı değil yani. Zaten bir ayağı çukurda bir ekonomisi var. Ha, bir ayağı çukurda da diyemeyeceğiz yakında, biliyor musunuz? Yani ekonomik duruma ilişkin olumsuz bilgi paylaşanlara, eleştirenlere hapis cezası verilmesinin önünü açacak düzenlemeler düşünülüyormuş. Öyle mi? Evet. Yani evet. Ekonomi kötüye gidiyor ya da şu noktalarda zayıf dediğiniz zaman terör örgütü, terör örgütü üyesi olmamakla beraber yardımcı olmak mı diyecek? TÜSİAD vesaire falan şey mi olacak? Sonuçta gördüklerini söylemesi gerekiyor bu kurumlarında galiba. Yani söylemedikleri zaman da birbirleri kalmıyor. Onlar biraz böyle kulağa başka yerden gösteriyorlar son öyle yıllarda. Oldu, evet. Onun için yani bakın yeni bir şey söyleyeceğim, onunla bitireyim ya. Hani haber atlatma diyoruz ya. Ama bunu çok güldüm. Türkiye'de yabancılar şey yapıyor ya, konut alıyorlar. Evet. Gayrimenkul ediniyorlar ve bu patlamış bu sene. Öyle bir fiyatı var yani. Evet, bayağı bir alım var. Ucuz tabii. Ama ucuz, 250 bin. Ondan sonra bir de 250 binin de vatandaşlık hakkı veriyorlar. O işlemleri de şirketler yapıyormuş, biliyor musunuz? Şirketler mi yapıyor? Gayrimenkul. Ha, gel bende ne var, sana bir de vatandaşlık verelim. Ekstra. He, güzel. Öyle. Ama bunun adı ne olmuş? Bir gayrimenkul örgütü. Yani Türkiye'nin petrolü gayrimenkule rekor yatırım. Anlamadım. Bir daha söyleyeyim lütfen. Türkiye'nin petrolü diyorlar bu gayrimenkul. Türkiye'nin petrolü. Aa, Türkiye'nin petrolü. Güzel. Ne güzel. Bu arada ben de yayının başındayken emin olamadım, rakamları buldum. Şimdi de söyleyeyim onu. Suriye'deki savaştan bahsediyorduk. Suriye'deki savaşın başlangıcındaki isyandan bu yana, yani 2011 senesinden bu yana 1.2 milyon Suriyeli gözaltına alınmış ve cezaevine konulmuş. 1.200.000 Suriyeli. Açık havada yapmışlardır bunu ya, yer yok. Efendim 2011'den içinde bulunduğumuz zamana kadar geçen süre içinde bahsediyoruz. Yani ve aynı zamanda verilen raporlara göre 130 bin kişi hala ya ailelerinden habersiz bir şekilde cezaevlerindeymiş ya da zorla kaybedilmiş durumdalarmış. Ve verilen son rapora göre de aynı zamanda Suriye İnsan Hakları İzleme Ağı'nın 14 bin kişi cezaevlerinde işkencede ölmüş durumdaymış. Rakamı gözünüzün önüne getirebilmek için Türkiye'de 12 Eylül'deki işkencede ölenlerin sayısı resmi rakamlara göre 171 kişi sorgularda ve cezaevlerinde işkencede can vermişti diye yazıyor Bir Gün Gazetesi'nin internet sitesinde. Suriye'deki bu rakam 14 bin kişiymiş. Evet, onlar da var. En son yapılan bu ifadelere ve görgü tanıklarının anlatımına göre 72 farklı işkence metodu uyguluyorlarmış rejimin cezaevlerinde halen Suriye'de. Evet, çok ağır bir durum var. Bunlar da parçası şu andaki aslında politikanın ama çok fazla göz önüne getirilmiyor artık. Çok fazla konuşulmuyor. Dünyanın her tarafına giden insanlar var yani. Evet, onunla ilgili, duvarlarla ilgili son derece ilginç bir raporla açılışımızı yaptık. Berlin Duvarı'nın zaten yıl dönümü, 30. kalkmasının yıl dönümü vesilesiyle yeni bir rapor yayınlanmış ki akıl almaz hakikaten. Yani askeri sistemler, radar sistemleri, dronlar, gözetleme kameraları, biyometrik parmak izi sistemleri, göçmenler ve somut beton duvarların yanı sıra bunların da milyonlarca kişiyi hapsettiği kendi yerlerine ilişkin ve çok büyük paralar kazanıldı. Tabii eskiden mayından kazanılıyordu. Şimdi hem mayın hem duvardan kazanılıyor anladığım kadarıyla. Bir de asıl tabii bu IT denen gemilerden, inşaat şirketlerinden filan da kazanılıyor. Beton duvarları yapanlar filan. En çok müthiş bir şey var. Biz seferinde bunu kaç kilometre olduğunu falan ortaya koyduğumuzu hatırlıyorum. Yani şimdi yeni bilgiler. Dünyanın ikinci galiba değil mi bizim bu duvar? Yok, 3 galiba. Hatta ama çattaki şeyini, çöldekini sayarsak Sahra çölündekini 4 olabilir. Belki de ondan sonrakiler 4. Ya 3 ya 4. Öyle bir şey. 3 ya da 4. Dünya rekoruna seyyar kısmı da var ama. Yani. Ve sadece Akdeniz'de 15.440, Kuzey Afrika'da da 4.371 bilinen sayı ölen mültecilerin. Boğularak bilinmeyenlerin sayısı da verilmemiş. Bilinmeyen pek çok ölüm de var. İşte böyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın efendim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Saat 9.42 ve Açık Gazete devam ediyor. Önemli birkaç gelişmeyi de tekrar da söyleyelim. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales büyük baskı altında kalınca tabandan yükselen tam bir rezalete dönüşmüş olan ülkede seçimler ekseninde devam eden tartışmalar ve protestolar karşısında istifa etmek zorunda kaldı. Yetmez ama evet diyelim. Ordu ve polis yetkilileri de Morales'e istifa çağrısında bulunmuştu. Çünkü bizzat ordu da katılmıştı. Eski solcu kendisi. Ama ordu mensupları da maskelerini falan da takıp bir kısmı da üniformalarını giyip sarayın önüne gelmişlerdi. Yani 20 Ekim tarihinde yapılan seçimi takip eden Amerikan Devletleri Örgütü gözlemcileri resmi sonuçların geçerliliğini sorgulamış ve seçimlerin tekrar edilmesi gerektiğini belirtmişti. Açık hile var demişti. En acayip tarafı da şeydi, Yüksek Seçim Kurulu'nun oradaki Ahmet İnsel'le de konuştuğumuz gibi hatırlanacağı üzere bir noktadan sonra seçim sonuçlarını vermekten vazgeçmişti. Sonunda bilmem kaç saat, 7 saat sonra mı ne, tekrar verdiğinde de aradaki farkın birdenbire açıldığını, Morales'in gerekli oy farkını sağladığını söyleyerek seçildiğini söylemişti. Haftalarca devam etti protesto gösterileri, ölenler oldu ve Amerika Devletleri Örgütü de Cumartesi günü yayınladığı ön raporda örgütün seçimlerine dair ciddi manipülasyonlar olduğunu ve seçimin sonucunu da doğrulamadığını söylemiş. Fizik kanıt bulunduğunu söylemiş gözlemciler, oyların değiştirildiğine dair. Morales nereden nereye geldi düşünebiliyor musun? Cochabamba'daki su isyanından başlayıp madenleri korumak ve çevreyi korumak için yerli halkların önderliğinden buralara geldi. Şimdi ormanların da yakılmasından yana, açılmasından yana da tavır aldı. İlk tavır değişikliği de burada yer aldı galiba. Yaklaşık 2 ya da 3 sene önce meydana gelen bir kararıydı. Daha doğrusu verdiği bir kararla beraber hem yerlilerin hem de oradaki çevre aktivistlerinin epey bir tepkisini çekmişti. Evet. Sonradan işte dikiş tutmadı. Kendi de yerli halkın temsilcisi, yerli aktivisti. Ama efendim bir yandan da hemen Şili'de meydana gelen olaylar var. O da biraz da etkisi, gölgesi altında bırakıyordur insanları, liderleri şu andaki dünya üzerindeki, özellikle Latin Amerika'daki. Evet, bütün dünyada büyük bir devrim dalgası, isyan dalgasının hakim olduğunu söylemek lazım. Şili'de de devam ediyor. Irak'ta 300 aşmış ölü sayısı bu arada. Evet. Hükümet karşıtı protestolar geçtiğimiz 18. gününe girdi. Bağdat'ta yüz binlerce kişi kamu binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu yeşil bölgeye girmeye çalışmış. Gaz bombaları kullanılmış. Ölü sayısı 301'e yükseldi diye yazıyor. 15.000'den fazla kişi de yaralanmış ama durmuyor. Hiçbir yerde durmuyor. Yani muazzam. Porto Rico'da başladı. İlk defa Porto Rico'da resmen Amerika Birleşik Devletleri şeyi bünyesi içinde ya Porto Rico, bir çeşit deniz aşırı ülkesi, ülkenin bir parçası. Evet. Orada vali ne Rosello ne istifası, ben devam edeceğim, vergi kemer sıkma falan dedi. Yapamadı, ayrılmak zorunda kaldı o protestolar bitmeyince. Hong Kong'da ülkenin dörtte biri sokaklarda, bıçaklamalar falan oluyor ama devam ediyor ve bir konuştuğumuz bir Hong Kongluyla beraber de ya şimdi ya hiç zamanıdır diyorlar. Yani yapacakları başka bir şey yok. Çin'in doğrudan tabi olmak manasına geliyor. Orada gözaltına alındığınız zaman, cezaevine gönderilmeniz gibi bir durum söz konusu olduğu zaman Hong Kong'da Çin'in böyle Uygur eyaletinde ya da Uygur bölgesindeki bir cezaevinde kendinizi bulabilirsiniz. Evinizden çok çok uzaklarda. Ses seda gelme. Interpol'ün başkanını ya. Interpol'ün başkanı olan, evet, Çinli kendi ülkesine ziyaret sırasında yok ettiler. Interpol bile ulaşamadı. Buna rağmen Hong Kong'dakiler devam ediyor. Ekvador'da oldu. Haiti'de oldu. Lübnan'da işte Beethoven'ın dokuzuncusunu, evet, söyleyen yüz binler vardı. Gençliğe övgüyü, şey, neşeye övgüyü. Onu da özgürlüğe övgü diye söylediler. Irak'ta, Şili'de oldu. Şimdi Bolivya'da. Şili'de Santiago'da İtalya meydanını dolduran yüz binlerce kişinin, ki rakamını gösterilere 800 binden fazla kişinin katıldığı söyleniyor bu hafta sonki. Sebastian Piñera hükümetini ülkedeki hayat pahalılığına ve sağlık hizmetlerine protesto ettiklerinden bahsediliyor. Şiddet olayları da görülmüş. Polisin motorlara binip insan kovaladıkları videolar da var. Yangın videoları da var. Gösterilerde 19 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. 500'den fazla kişi de yaralanmış. Ama Irak'taki en trajik 300'den fazla kişi insan hayatını kaybetmiş. Evet. Bu polis şiddetinde 300'den fazla kişi. Ve çok da fazla gündeme gelmeyen olaylardan bir tanesi. Geçen hafta konuşuyorduk 300'e doğru gidiyor diye. Şimdi aşmış durumda. Devam ediyor. Fakat çok önemli bir gelişme de eski Brezilya Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva binlerce kişiye konuştu ve hapisten çıkartmak zorunda kaldılar onu. Siyah bir blazer ve tişörtle konuşuyor São Paulo yakınlarında. 580 gün boyunca kendimi nefret etmemeye ve intikam susuzluğu çekmemeye adadım diyor ve başardım diyor. Neden hazırlandım? Çünkü bunu şunu ispat etmek istedim. Onlar beni hapsettiler ama ben vicdanımla çok daha onlarınkinden çok daha vicdan huzuruyla uyudum hapishanede diyor. Çok ilginç şeyler oluyor Brezilya'da da. Glenn Greenwald ve Intercept grubu asıl büyük Bolsonaro'yu büyük bir hileyle kullanarak seçimleri kazanmasına yol açan, Lula'nın da hapse gitmesine yol açan hakimi Adalet Bakanı yaptı. Hakim saygınlığa sahip genç bir hakimdi. Moro diye birisi. Fakat benim hiç hukukla, siyasetle ilgim yoktur. Hukuktan başka hiçbir şey tanımam dediği halde ses mesajlarından evet, sayısız savcılara talimat verdiği, yok edin bunları filan dediği ortaya çıkınca Intercept açığa çıkarttı ve en büyük O Globo, o hem gazetesi hem de televizyon sistemi sağcı şeyi destekliyordu Bolsonaro'yu, orada yayınlandı Intercept'te. Onun üzerine de birden durum değişti. Şey, gitmek zorunda kaldı Adalet Bakanı. Şimdi tekrar hapsedilebilir şey Lula belki ama durum değişmekte. Bu protestolar sadece demokratik taleplerle olmuyor. Aynı zamanda yükselen bir ırkçılık ve bu ırkçılıkla beraber gelen göçmen karşıtı gösteriler de var dünya genelinde. Bunlardan bir tanesi de Yunanistan'da Selanik'te yapılmış. Diyala göçmen kampının 2 kilometrelik mesafesinde bir araya gelmişler. Kimler bir araya gelmiş? Birleşik Makedonlar mıydı? Birleşik Makedonlar olarak adlandırılan grup yasa dışı göçe karşı bol domuz eti ve alkol sloganıyla beraber bir gösteri düzenlemeye çalışmışlar. Onların karşısında da göçmen, bu ırkçılık karşıtı bir protesto gösterisi daha düzenlenmiş. Syriza milletvekili Christos Giannoulis sert tepki vermiş buna. Sadistçe bir hareket ve vahşilik olarak nitelendirmiş. İspanya'da da işte sözünü ettik. Yani bayağı şey var, sosyalistler 4. seçimde önde götürüyorlar, kazandılar galiba, fakat yeterli çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacakları gene belli değil İspanya'da. Buna karşılık da Vox adlı, işte senin sözünü ettiğin sağcı, popülist, aşırı sağcı partilerden bir tanesi, göçmen düşmanı partilerden bir tanesi de büyük büyük oy kazanımına uğramış. Türkçesi iyi olmadı Türkçem ama yani muazzam oy kazanmış aşırı sağcı Vox, üçüncü büyük parti olmuş. Yani oyların neredeyse tamamına yakın sayıldı. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi PSOE yine en fazla sandalyeyi elde etti. Sağ görüşlü Halk Parti PP ikinci parti oldu ama aşırı sağda yer alan Vox hareketi oylarını ciddi oranda artırdı. BBC'nin haberi bu sabah gelen bir haber bu. Yani bayağı Nisan seçimleri yapılmıştı son, 4 puan düşerek %56,8 katılım ama sosyalistler 121 koltuk elde ederken aşırı sadece Vox da 53 koltuğa sahip olarak son derece ilgi çekici ve endişe verici bir şey olmuş. Yani son seçime göre sandalye sayısını 2 katından fazla artırmış. İşte bu İnternet ve sosyal medya üzerinden evet, yapıldığı zaman böyle şeyler de artıyor. Evet. Ama evet, trajik durumlarda görünüyor. Birleşmiş Milletler örgütlerinden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNICEF ve Uluslararası Göç Örgütü yayınladıkları ortak raporla İtalya'ya herhangi bir yakını olmadan ulaşan 60 bin kadar çocuk göçmenin 60 bin kadar çocuk göçmen varmış. Yetişkinliğe geçiş evresinde desteğe ihtiyacı olduğunu açıklamış. Eğer ki bu açıklamaya göre böyle bir destek verilmiyor. 60 evet. bin çocuk evet. Yakınları olmadan Avrupa'ya geçmeye çalışmışlar. Duvar yapan şirketler kar ediyor. Şimdi 2014 ile 2018 tarihleri arasında. Bunları takip etmeye devam edeceğiz. Zaten uzatmalı yayın yapıyoruz her pazartesi. Artık şey haline aldı bu. Çeşitli gelenek, adet haline aldı ama şimdi haftanın karikatürlerine geçelim. İzel Rozental'le. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın hocam. Günaydın İzel Bey. Sabah şeriflerin hayır olsun. Nasıl vaziyetler? Ne hayırlı olsun dedin anlayamadım. Sabah şerifleriniz abi. Efendim. Şerif miydi? Şerif değil mi? Sabah şerifleriniz. Şerif Bey. Bir mukabele efendim. Sizin de. Hayırlı haftalar diliyorum var aynı zamanda. Ben de. Nedir vaziyetlerimiz? Valla ben hafta boyunca Fransa'nın Strasbourg kentinde bu Avrupa Konseyi'nin merkezindeydim. Açıkçası vaziyetleri bu sabah biraz sizden dinledim. Ya bu 2012 yılından beri düzenleniyor her Kasım ayında World Forum for Democracy, yani Dünya Demokrasi Forumu. Biz de Cartoonist for Peace oluşumunun yaklaşık 40 üyesi, 40 karikatürcü, 39'du galiba, foruma katıldık. Forum esnasında bol bol konuştuk ama yalnız konuşmakla da kalmadık tabii. Çokça da çizme imkanı bulduk. Tesadüf bu ya, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılına da rast geldi. Evet. Tam da bütün dünyada yepyeni sanal ve gerçek duvarlar iç içe böyle inşa edildiği esnada. Evet. Biz onun Avrupa Konseyi'nde o Paris de Fransa 40 kadar basın karikatürcüsü kendimize harika bir duvar inşa ettik. Nefis bir duvar yaptık. Bir fresk. Daha doğrusu freskli bir duvar. Karikatürlü duvar diyoruz buna. Çok güzel, evet, görüyorum. Fotoğrafları falan çekildi, evet. Herkes bir şeyler çizdi. Konumuz basın özgürlüğüydü tabii. Bu arada ben dostumuz Musa Kart'ın da benim aracılığımla foruma yolladığı mesajı Amfide okuma fırsatını buldum ki Musa gerçekten çok coşkulu bir şekilde alkışlandı. Onu da iletmek istiyorum tabii. Evet, çok. Bir diğer ilginç olay, Açık Radyo'da son 3 dönemdir yapmakta olduğumuz bu programda anlatmaya çalıştığım karikatürlerinin yaratıcılarıyla çoğunluk birlikte olmamdı. Oh. Örneğin Nikaragua'lı Pedro Molina, işte Venezuela'dan Raimo Suprani, Hollanda'dan sık sık karikatürlerine başvurduğumuz işte Sheard Royards, Kanadalı Bado, Şaprat ve tabii ki Plan Türkiye konuğumuz da olmuştu. Evet, evet. Hepsine Açık Radyo'dan selamlarımızı da iletmişindir diye tahmin ediyoruz. İlettiğim gibi onların da çok selamları var. Son derece mutluydular anlatılmış olmalarından karikatürde. Bazıları şaşırdı da hatta. Ya nasıl olur falan filan, karikatür nasıl anlatılır dediler. Web sitesini incelediler, not ettiler falan. Açık Radyo dinleyicilerine de selamlarını ilettiler. Devam dediler. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Toplantılardan en ilginç yerinden bir tanesi bu Şapat ile Portekizli çizer Antonio'nun karşı karşıya geldikleri bir panelde. Ondan da çok kısaca söz etmek istiyorum. Tam bir düello şeklinde geçti çünkü. Hatırlayacaksınız bu yılın başında New York Times gazetesinde yayınlanan ve antisemit olmakla suçlanan bir karikatür vardı. Buna tepki olarak da, yani daha doğrusu çok tepki geldi bu karikatüre. Bunun üzerine de New York Times artık politik karikatür yayınlamama, daha doğrusu hiç karikatür yayınlamama kararı aldı. Ve böylece Şapat, İsviçreli Patrick Şapat işinden olmuştu. Evet. Şimdi tabii tuhaf olan şu, Şapat'ı işinden eden karikatürü Şapat değil, Antonio adında bir portekizli karikatür çiziyor. Şapat ise Antonio'nun bu karikatürünü biraz, evet, gereksiz sembollerle yüklü bir karikatür olarak yorumluyor ama asıl suçlanması gereken bu karikatürü yayınlama kararı veren editör olmalı diyor. Neden ben işten atılıyorum diyor. Evet, çok haklı. Bunu da sık sık vurguluyor tabii. Antonio da oradaydı. O da doğal olarak karikatürünün kötü olmadığını savundu, anlaşılmadığını savundu falan. Aslında Şafak ile Antonio'nun olayı basın karikatürcüleri arasında pek öyle sık görülen bir durum değil. Evet. Geçen hafta da anlatmaya çalıştım. Yani bazen pişti bile oldukları oluyor ama hep böyle birbirlerini tolere ediyorlar. Anlayışla karşılanıyor. Hatta ülkeleri düşman dayan olsa, savaş içinde bile olsalar, karikatürcü genellikle, bu onların kusuru herhalde, barış ve demokrasi için çiziyorlar. Ve hep muhalif oldukları için de kendi aralarında iyi anlaşıyorlar. Zaten bu geçen hafta da işte Filistinli ve İsrailli karikatürcüler birbirlerinden neredeyse hiç ayrılmıyorlardı. Hep kol kola geziyordu. Bir de şey vardı, Rus Latkovski çok ünlü bir karikatürist. Ukraynalı Kazanevski, o da çok ünlü. İkisi de birlikte yiyorlar, birlikte yatıp yatmadıklarını bilmiyorum ama hep birlikte dolaşıyorlardı. Yani düşman çatlatıyorlar. Evet, çok ilginç. Ben 5 tane karikatür seçtim bu toplantılarda gösterilen. Hepsi de basın özgürlüğü konulu. Hızlı hızlı anlatmaya çalışayım. Lütfen. İlkini Yensrach Yetneberg. İsmi biraz böyle karışık, yani okunması kolay değil ama çok güzel ve genç bir Etiyopyalı genç karikatürist. Kendisiyle orada tanıştım. Başkent Addis Ababa'da çizer olarak çalışıyor. Karikatürünü anlatayım. Bir masanın başında oturan iki tane Afrikalı gazeteci var. Biri erkek, biri dişi. Erkeğin elinde bir mikrofon, hararetle bir şeyler anlatıyor. Takım elbiseli, kravatlı. Yanındaki kadın ise, o da hoş bir kadın. Sanıyorum o Yemşra. Konuşamıyor. Yerel kıyafetleri içinde. Fakat konuşamıyor. Böyle havaya bakıyor, yutkunuyor gibi. Çünkü kendisinden cüste olarak çok daha iri yapılı olan meslektaşı, erkek meslektaşı, boşta kalan eliyle kadının ağzını tıkamış. Evet, bir elinde mikrofon, öbür eliyle de ağzını tıkıyor kadının. Evet, evet. Çok güzel bir karikatür evet. Aslında. Ve kendisini çizmiş Yemşra. Etiyopya'da durumlar böyleymiş. Konu tam olarak ne belli değil ama, değil mi? Konuşulan konu. Konuşulan konu demokrasidir herhalde. Yani demokrasi olabilir, kadın hakları olabilir. Konuşma o. Yani, evet, yani. Basının karşısında kadının konuşma özgürlüğünü ifade ediyor. Bence yani kadın hakları olursa daha trajik bir durum olabilir. Çünkü buna literatürde de bir ismi var. Mansplaining deniyor. Türkçe'ye de açıkleme evet. diye geçti. Yani kadın evet. haklarından konuşan erkekler ya da böyle Cumhuriyet kadını hakkında konuşan televizyona çıktıkları zaman 15 tane erkeğin söyleyecekleri sözler ve o programlar vardır ya. Evet. Onlara işte açıkleme deniyor. Mansplaining. Ya da Rebecca Solnit. Tabii ki açıklanmamış ama sanıyorum hepsi aynı sepete giriyor. Öyle mi? Cartoon Infortis'in şöyle bir özelliği var. Neredeyse yarı yarıya, yani erkek egemen bir grup değil. Kadın ağırlıklı. Hatta Türkiye'den şöyle söyleyeyim, 4 üye var. Benim dışında Semih Poroy var. Onun yanı sıra Piyale Madra ile Ramize Eren üye. Yani 2'ye 2 durumdayız. evet, Etiyopya'dan yine kıtanın merkezine, Afrika kıtasının merkezine, bu defa Kongo'ya doğru gidiyoruz. Orada durum biraz daha vahim herhalde. Çünkü Kongolu karikatürcü Billy Zekit, asıl adı da Billy Moele, Kongo'nun çok ünlü bir çizgi roman sanatçısı. Hatta ansiklopedilere geçmiş olan tek sanatçı şu ana kadar. Ne var ki karikatürleri yüzünden aldığı tehditler sonrası maalesef Afrika'dan ayrılıp Paris'e yerleşmiş. Karikatüründe de o Billy Etiyopyalı meslektaşı gibi o da kendisini çizmiş. Biraz abartmış tabii tip olarak. Burada ne diyeyim, bir şey, korku filmler çıkmış bir iskelete benziyor. Kuru kafa, zombi kuru gibi. Kuru kafa, evet peki öyle diyelim. Kuru kafa. Biraz da öyle bir tipi var tabii. Karikatürcüler kendi kendileriyle dalga geçebilen tipler oldukları için. Şimdi Billy de televizyon kamerasının karşısına geçmiş konuşuyor. Ve gördüğünüz gibi dostlar, güzelim gazetecilik mesleğimizi tam bir ifade özgürlüğü ortamında yerine getiriyoruz. Bunları söylüyor. Fakat ne tuhaf ki biri bu lafları ederken yüzü de dehşet içinde, böyle gerilmiş, felaket. Sol tarafa doğru bakıyor, korkudan titriyor. Çünkü kenardan kamuflaj elbiseli bir kol böyle uzanmış. Kolun ucundaki elde de bir tabanca var. Kocaman bir tabanca. Kocaman hem de evet. Birinin kafasından daha büyük bir tabanca. Ve yine bu elin sahibine ait olduğunuz sanladığınız fakat yüzünü göremiyoruz tabii. Bir ses o karikatür karesinin dışından Billy'ye sesleniyor. Söyle diyor. Hoşça kalın dostlar. Yalnız şöyle bir ipucu da var burada. Silah tutan elin daha doğrusu silah tutan elin kolu elbiseli. Elbisesinin dekoru da var. Evet, kamuflaj söyledi, var. Söyledi. Ha söyledi evet, mi? Pardon ben kaçırdım. Elbiseli. Tamam kusura evet. Bakmayın. Ben odaklanmışım. Yani, diğer karikatüre odaklanmışım. Orada bir küçük şey veriyor. Yani ipucu veriyor. Yok, ipucu bile, doğru. Kimin olduğuna, tabancanın sahibinin kim olduğuna dair. Ve ona hoşça kalın dedirten. Bir de şaresiz hoşça kalın dostlar diyor. Ve sanıyorum bu yüzden de ülkesini terk ediyor. En azından böyle kurtulmuş oluyor. Afrika'nın Avrupa kıtası, Afrika'dan pardon, Avrupa kıtasına geçecek olursak, oradan da İtalyan sanatçı Marco De Angelis ile İspanyol sanatçı Capim iki karikatürünü seçtim. Marco De Angelis'in karikatüründe bir konferans salonu görüyoruz. Sahneye böyle çok şatafatlı, süslü bir koltuk yerleştirilmiş. Kürsünün hemen yanı başında. Konuşma kürsüsünü. Anlaşılan buraya bayağı büyük bir adam gelip oturacak. Sahneden aşağıya giriş kapısına doğru iki kişi kantar içinde rulo şeklindeki halıyı seriyorlar. Birazdan o içeri girecek olan çok önemli kişi bu halıya basarak yürüyecek. Bir hırmızı kalı üstünde yürür gibi. Halıyı seren adamlar, önce onları anlatalım, takım elbiseliler. Hatta yaşları da biraz ilerlemiş ki saçları seyrelmiş öyle görünüyor. Bir tanesi gözlüklü, gözlüklünün cebinden de bir not defteri sarkıyor. Ben öyle görüyorum, küçük karikatür ama evet. Bir not defterinin sarktığını görüyoruz. Diğerinin cebinden ise bir mikrofon sarkıyor. Yani bu adamlar aslında gazeteci. Evet. Ve bir radyocu da olabilir. Radyocu, evet, evet, evet. Hemşeriniz. yere serdikleri halı ise tamamen kolaj gazetelerden oluşuyor. Yani gazeteleri bir araya getirmişler ve yere seriyorlar halı niyetine. Demek ki birazdan içeri girecek olan o önemli kişi bu gazete halısının üstünden yürüyecek. Evet, ne demek yürüyerek geçiyor. Anlamadım İtalyan ben de hiç anlamadım. İtalyanca külliye çok... ne demek acaba? Efendim? İtalyanca külliye. Külliye. Hı-hı. Bilmem. Bakayım ben efendim belki bulurum. Palazzo. Peki. Palazzo. Palazzo evet. Yani işte bir şeyler anlatmak istiyor Marco De Angelis. Herhalde kendi ülkesiyle ilgili. Bizim de hiçbir ilgisi yok. Evet. Fakat hakikaten toplantıda şimdi aklıma gelmiş söyleyeyim. Çok mutlu oldum çünkü baktım yani yalnız değilmişim ya. Yalnız değilmişim. Neyse İspanyol dostumuz Cap ki asıl adı Jaume Capdevila, Cap diye imzalıyor. O da İspanya'nın ünlü La Vanguardia ve El Mundo Deportivo gazetelerinde çalışıyor. Onun karikatüründe de tıpkı Etiyopyalı karikatürcünün çizdiği gibi bir ağız tıkama durumu var. Bir yarı bir adam önünde duran bir televizyon muhabirinin ağzını tıkıyor. Ve hatta öne doğru ilerlemesini de engelliyor. Fakat o bu işi elinin gücüyle yani kaba kuvvetle değil daha büyük para bir marifetiyle evet. $100 bir banknot marifetiyle yapıyor. Gazetecinin arkasından tıpkı bir atın koşum takımı gibi ağzına dolamış hem konuşmasını hem de ilerlemesini sanki engelliyor. Evet ve kıs kıs da gülüyor değil mi? Tabii kıs kıs gülecek tabii. anlaşılan İspanya'da gazetecilik kazançlı da bir meslek. Kafa göre tabii. Evet. Son karikatürü biraz daha uzaktan Kuzey Amerika'ya yani Kanada'ya gitmemiz gerekiyor. Oradan seçtim. Afrika'dan böyle yukarı doğru uzandıkça gazetecilerin de kendileri birer basın mensubu olan basın karikatürcülerinin de sorunlarının şekli biraz değişiyor, yumuşuyor gibi. Her ne kadar sorunları evrensel olsa da daha yumuşakça. Kanadalı duayen karikatürcü, hakikaten çok bilinen, çok da sevilen bir karikatürcü, Quebec'li, Frankofon yani, Guy Badeau, günümüz gençliğinin gazete okuma alışkanlığına değiniyor. Gazeteciliğin dünü ve bugünü diye üst üste iki ayrı karede iki farklı gazeteci tipi çizmiş Badeau. Üstteki karede, yani gazeteciliğin dününde, tipik bir 20. yüzyıl gazetecisi görülüyor. Hemen hatırlayacaksın, hani kafasında üzerine bir not iliştirilmiş fırt şapkası olan, evet. Boynundan sarkan kamerası vardır falan böyle. Ağzında da hep nedense bir sigara tükürer. Aynen o tipi çizmiş, gevşetilmiş kravatıyla daktilosunun başına çökmüş yazıyor. Aynı zamanda da konuşma balonu vasıtasıyla bize bir gazetede yazıyorum diyor. Yani gazetede yazdığını söylüyor. Evet. Alttaki karede ise günümüzün gazetecisi yer alıyor. Bu defa genç ve güzel bir kadın gazeteci var karşımızda. Önünde tabii ki daktilo yok. İncecik bir dizüstü bilgisayarı kullanıyor. O da kendisini şu sözlerle ifade ediyor, okuyorum. Bir gazetede yazıyorum. Makalemi web sitemde kopyalıyorum ve Twitter ile Facebook'a link koyuyorum. Ayrıca fotoğrafını, yani makalesinin fotoğrafını Tumblr. Ne evet. olduğunu bilmiyorum. Mikroblog sitesi. Evet. Instagram, onu biliyorum. Hı-hı. Ve Flickr. Flickr. Evet. Flickr. O da fotoğraf paylaşım için. Evet. Süper. Bunları da öğrenmiş oluyoruz. Gençlere de ulaşmaya çalışıyorum ama onlar aşırı Snapchat'çı. O da görüntü üzerine aynı şekilde. Kısa mesaj. Yani tamam, kısa görüntü mesaj. Ben bunu anneme sordum. Ben de bilmiyordum. aynen anlattığı şekliyle naklediyorum. Anlamayan kalmayacaktır benim gibi, eminim. Snapchat diye çektiğim foto ve videoları üzerine notlar da ekleyerek arkadaşlarımla paylaştığım bir ortam. O anda gördün, görmedin hemen siliniyor. Tam benlik. Vay canına. Evet, tamamen biz de buna katılıyoruz. Peki benim adayım biterken ben Badeau'cuyum bugün. Badeau'cu. Tamam, Badeau'yu o zaman şeye göre uygulayacağım. Web sitemize göre uyarlayıp Badeau'yu yayınlayalım. Yoksa şey mi, yoksa kapı mı yapalım ya? Bir dakika, bir saniye, fikrimi değiştirdim şimdi. Ben Etiyopyalı'yı tercih etmiştim. Yemsrah'ı. Ama belki güzelliği beni etkilendi, bilemedim. Vallahi oy birliğine varabilmemiz lazım. Peki nasıl istiyorsun? Hayır, sen ne diyorsun? Can seçsin. Ben şeyi seçerim diyorum. Yani Willy Zekit Kongo. Tam bir mutabakat. Konsensüs işindir. Evet, evet. Üç ayrı şey. Selahattin'e soralım o zaman. Selahattin hangisi? Selahattin iyi olan kazansın dedi. Peki. O zaman sana bırakıyoruz gayet demokratik bir şekilde. Sen seç ve yerleştir. İzel, çok teşekkür ederiz. Tamam, ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Uzatmaları oynamaktayız gene. Genellikle pazartesileri yaptığımız gibi saat 10'u 13 dakika geçerken bir tane dehşet verici bir haber ver. Onu da hemen verelim. 63 yaşındaki Oleg Sokolov ya da Napolyon kılığında dönem canlandırmaları da yapan tuhaf bir karakter, Napolyon uzmanı olduğu söyleniyor, tarihçi, tarih profesörü, 63 yaşında, Fransa'dan da Legion d'honneur onurunu almışmış, Fransa şeref nişanını da vermişler. Nehre düşmüş, buz gibi nehirde çıkarılınca sırt çantasından da asistanı ve sevgilisi, kendisinden çok çok küçük, 40 yaş küçük bir kadının asistanının kolları çıkmış sırt çantasından. Kollarını kesmiş. Sonradan kafası da kestiği anlaşılmış. Napolyon kılığında dolaşıyormuş. Fransızlar alel acele iptal etmiş. Anastasia Yeschenko. Evet. Eski öğrencisi. Eski öğrencisi ve eski sevgilisi sarhoş bir şekilde vücut parçalarından kurtulmak isterken nehre düşmüş. Saint Petersburg polisi de... Ha, intihar etmemiş, düşmüş. Evet, itiraf etmiş zaten. Yani intihar etmesi biraz zor olabilir. Ha yok, intihar etmemiş tabii. Sonradan Napolyon kıyafeti giyip intihar edecekmiş. İlginç bir şey var. Sırt çantasında da kollarını dolandırmış genç kadının sevgilisinin. İSEP üyesiymiş. Lyon'da merkezi olan Institut de Sciences Sociales Économiques et Politiques diye bir şey. İSEP. Ama hemen bilimsel komiteden attık onu demişler. İSEP'in kimin kurduğunu biliyor musun? Kim efendim? Marion Maréchal. O kim? Marine Le Pen'in, yani faşist lideri, Milli Cephe, sonradan da Ulusal Ayaklanma Partisi mi? National Rally Partisi diye de geçiyor. Nasyonel Parti'nin lideri Marine Le Pen'in de kuzeyi. Ya haberler bunlardan geçilmiyor. Evet. Türkiye'de de Bornova'da kadın cinayeti, boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü. İzmir'de kadın cinayeti, hasta eşi, işte o aynı şekilde hasta çocuğunu görmek için gitti ve eşi tarafından öldürüldü deniliyor. Ankara'da sadece 10 ayda 16 cinayet işlenmiş. Bununla alakalı Mavi Kapı Derneği tarafından yapılmış olan bir açıklama var. Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Koçak Arağan tarafından da aynı şekilde yapılmış bir açıklama var. Bu hafta içerisinde baktığınız zaman da yine aynı şekilde birçok bu konuyla alakalı olarak çıkan, evet, haber var. Evet. Cami inşaatında da işlenen bir cinayet var. Gözüme el feneriyle ışık tuttu, öldürdüm diyor. İşçi Ferit Aytekin'in katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış. Camiye gidemem, beni orada döverler demiş. Çok acayip acayip haberler var. Fakat biz şimdi iyi tarafına da geçelim işin. Özellikle Jane Fonda'dan tekrar bahsedelim. Her yaştan aktivist Washington'da 5. Fire Drill Friday, yani 5. yangın söndürme tatbikatı adlandırılan eylemlerin en yoğunu gerçekleşmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde, Capitol'da, yani hükümet binasının önünde pek çok kişi de kendisine katılmış durumda. Yüzlerce kişi kendini gözaltına aldırmak için, aralarında Hintli kıyafetlerinde olan ve bayağı orta yaşlı, hatta aşmış olan, 81 yaşını aşmış olanlar da var. Yani şöyle de diyor, bu sene, her sene farklı bir, her hafta farklı bir teması oluyor. Bu son haftada da şeymiş, savaş ve askeriyenin ne kadar iklim krizine katkıda bulunduğu haberi var. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun dünyadaki en büyük karbon salıcılarından biri olduğunu da hatırlatmış Jane Fonda ve şunu söylemiş: 1970 yılında ilk defa sokaklara düştüğümde, hı hı, ve gözaltına alındığımda 49 yıl önceydi ve hiçbir zaman birisi söylemiş, onunla beraber çalışanlardan birisi söylüyor. Jane'le beraber 49 yıl önce şeylere düştüğümde diyor, sokaklara vurduğumda kendimi, beraberdim ve bu yarım yüzyıla yakın zamandır hiçbir anında ne enerjisini ne tutkusunu kaybettiğini gördüm. Kimse Jane gibi konuşamaz. Kendi bedenini koyar daima ve rahatsızlık duymaktan da asla bir rahatsızlık duymaz demiş. Ve Jody Evans'la, Code Pink kuruluşunun kurucularından Jody Evans'la da o konuşmuş işte. Ve müthiş, yani bir şey var. Fonda Vietnam Savaşı'ndan sonra kendisine büyük saldırılarla Hanoi Jane demelerine rağmen devam etmişti. Donald Trump'ın impeach edilmesini, yani azledilmesini isteyen bir grupla da karşılaşmışlar. birbirlerine selam vermişler ve birbirlerinin sloganlarını tekrarlamışlar. Ve devam ediyor. Julie Hoffman ve Anne Lensman da ikisi ta 1960 yaşlarındalar ve yıllardan beri aktivistmişler. Onlar da New York'tan gelmişler. Bir de 89 yaşındaki bir kadın Ruth Zelf adında Kuzey Carolina'dan gelmiş. İklim krizi ve ordu askeriyenin rolü militarizme karşı mücadele etmiş. Ve o kadar bu askeri endüstriyel komplekse harcanan para yoksulluğun sona erdirilmesi için harcansa ve hararetin yükselmesini önlemek için o zaman çok farklı bir yerde olurduk demişler ve şöyle eklemiş. 3,5 kilometrelik yolu da yürümüş 89 yaşında Ruth Zelf ve torunumun kızı var 6 aylık demiş. Onun da büyümesini görmek isterdim güvenli bir şekilde su ve yiyecek için uğraşmak için olmayanlar da demişler. Adrian Westenfeld Esquire dergisinden son derece ayrıntılı bir yazı kaleme almış. Tanrı Jane Fonda'yı korusun, 5. defa tutuklanacak diye tutuklanmasından önce gözaltına alınmasından ve temalarını anlatıyor. İşte okyanuslardı, cinsiyet ayrımıydı, çevre adaletiydi. Yeşil yeni düzen istiyorlar. Yerli halklara ve onların topraklarına, egemenliklerine ikinci talepleri bu. Hmm. Jane Fonda ve arkadaşlarının. Üçüncüsü çevre adaleti. Çünkü iklim krizinden, yerinden, yurdundan olanlar. Dördüncüsü biyolojik çeşitliliğin korunması ve restore edilmesi, yerine getirilmesi. Ve beşincisi de tarımsal alışkanlıklara bir son verilmesi. Bu tarım endüstrisiyle yürümez. Kendisi de zaten mümkün olan en az şekilde et yiyorum diyor Jane Fonda. Balık artık zaten zehirli, onu da yememeye çalışıyorum. Kırmızı elbisemi de $500 elden düşme almıştım. Bir kere ayrıldım ondan diyor. Yeni bir elbise de almayacağım artık diyor. Hı hı. Greta'dan ve Extinction Rebellion'cılardan da etkilendiğini söylüyor zaten. Buna girişirken çok üşüyen bir kadın vardı. Ona da ödünç verdim ama geri aldım. Çünkü bunu kullanıyorum diyor. Battaniye olarak da kullanıyorum diyor hapishanede. Çok ilginç aslında. John Revanche diye birisi de Guardian'dan çok ilginç bir yazı yazmış. Jane Fonda beyaz, zengin ve ayrıcalıklı. İşte bu üç gücünü de insanların iyiliği için kullanıyor demiş. Çok, çünkü muazzam saldırılara uğruyor. Gençler de şimdi bazı bu konuyu Facebook gibi şeylerden, Twitter gibi sosyal medyadan etkilenen gençler de ya bırak o zengindir beni de aldırma yalan söylüyor diyenlere karşı işte tam bunun için gerekiyor zaten Jane Fonda'nın rolü burada demişler. Bu arada sizin de ilgilendirecek bir haber var. San Francisco kendisini ekoloji ve yeşilci olarak gören büyük şehrin en büyük duvarına kimin resmi, duvar resmi yapılıyormuş? Greta Thunberg. Evet, Arjantinli Andres Iglesias. Gelecek hafta bitiriliyormuş. Cobre diye örtü anlamına geliyor herhalde cobre. Hı-hı. Bilmiyorum ama İspanyolcam hiç parlak sayılmaz. Ama bitirecekmiş birlik merkezi, yani Union Square dedikleri merkezi alanda şey yapılacakmış. Ve bu ikincisi oluyor. Daha önce Thunberg'in üçüncüsü oluyor aslında. Bu yıl Jody Thomas da 15 metrelik bir portresini koymuştu. Tarihi Bristol'daki, İngiltere'deki tarihi tütün binasına, fabrikasına, bir tane de İstanbul'da Kadıköy'de şey yapılmasına, bozulmasına çalışılan büyük bir binada olmuştu. O duruyor değil mi binadaki? Duruyor herhalde. Kadıköy Belediyesi'ne bir sormak lazım. Ya da bak önünden geçerken bakalım. Yani 185 ülkede Eylül'de büyük genel greve öncülük edenlerden bir tanesi, büyük bir resmi de konuyor. Avustralya'da şeyler yanıyor ve bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kuruluna sunulan öneriyle de Osman Elbek T24'te yazıyor. Santrallerin havayı daha da kirleterek insanları öldürmesine devam etmeleri isteniyor diye bir 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı var. İstasyon sayılarının artırılması gibi durumlar var. Tüm siyasi partilerin ortak kararıyla gündemden geri çekilen 13 termik santrale yeniden havayı kirletme izni veren maddede kabul ediliyor. Acayip bir durum da var. Daron Acemoğlu'nun da sizin örneğinde bahsettiği yazısına baktım. İklim çocukları haklı mı diye, bence iyi bir değerlendirme değil Daron Acemoğlu'nun yazısı. Ama Joseph Stiglitz'i, onun gibi bir Nobel ekonomi ödülüne aday gösterilen değil kazanmış olan da bir Joseph E. Stiglitz'in oldukça önemli bir, bulduğum bir yazısını Bir Gün gazetesi bugün basmış. Tarihin sonu değilmiş başlığını taşıyor. Yani son 40 yıldır zengin fakir tüm ülkelerdeki elitler neoliberal politikaların hızlı ekonomik büyüme getireceğini ve kazanımların tırnak içinde yoksullar dahil herkese yayılacağını savunup durdular. Şimdi bunun böyle olmadığına dair kanıtlar var elimizde. Son yıllarda elitlere ve demokrasiye yönelik güvenin eridiğine şaşalım mı diyor. Yani şimdilerde kurallara dayalı liberal dünya düzeni sallantıda. Dünya nüfusunun yarısından fazlası otokrat liderler ve demagoglar tarafından yönetiliyor. Geriye dönüp bakınca Fukuyama'nın düşüncesi tatlı ve naif görünüyor ama yine de bu fikrin son 40 yılın neoliberal ekonomik düşüncesine damga vurduğunu söylemek gerekiyor diye yazının geri kalanını bugünkü Bir Gün'den okumanız mümkün sevgili dinleyiciler. Yalnız neoliberalizm demokrasinin altına uyuyor diye devam ediyor. Karl Popper'in savunduğu açık topluma hiç benzemiyor. Şahin Alpay bu konuda uzun etraflı yazılar kaleme almıştır. Serbest piyasanın işe yaramadığını 2008 finans krizinde göremediysek herhalde iklim kriziyle göreceğiz diye bitiriyor, özetleyeyim ben. Neoliberalizm resmen medeniyetin sonunu getirecek. Tabii şu da gayet açık ki demagoglar bilime ve hoşgörüye sırtımızı dönmemiz için çalışarak işleri kötüye götürüyor ve gezegenimizi ve medeniyetimizi kurtarmak istiyorsak tek çare tekrar tarih sahnesine çıkmak, aydınlanmayı yeniden başlatmalı ve savunduğu özgürlük, bilgiye saygı ve demokrasi değerlerini tekrar benimsemeliyiz diyor. Project Syndicate'da çıkan bir yazı, Fatih Kıyman çevirisiyle okuyabilirsiniz Bir Gün gazetesinde. Biz de bununla tamamlayalım, dinleyicilere de bu tavsiyelerle beraber bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.